أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وجدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. Allah kamane be kallamunte ngani awa konno dangani na bari sirlan kon cimmandi Allah gara lahidu kebe agara ragiya lahidu kebe igara kotondi tikkunaunga lahidu kebe igara tahuna kotondi nanti iwalli managanka munuti Allah banai intahilla ndi kapa Allah iwa Allah Harun bata wa akbara taala annahu lamma aghaja alayhim almisaqa Allah wa khibarni gan nanti birembe igar Allahi du keragiya arrafal jabalan fawqa urushihim Allah ragide nyawutuna dindandi i mundi liyuqirru bima uhidu alayhi kesabuda ina hon chabatindi Allah gada kebe lahidu kama ari inara gati shembe ina kolitai kama nempo ghibari ni Kenya ghibari Allah tuweja akhadina misaakum kasimme birembe nke Allah gada aga lahidu laga lahidu kebe aga gada tahuna kotondi misaaka awako kache angana kachenya na kitu mpili yetu meni kotondi na tanu mpili yetu meni kotondi lahilu gabi angana atahu anga sage na atahu ndeke kotondi na ntanta gurja na kenya na Allah katara misaku awako angana kachenya na honyetu kasime bire mbenke Allah gara lahilu uraga gai lahilu kebe gai megara atahu na kotondi na ntaka winke Allah bane bata gantako kapinga gai mparumbata warafana fawqakum tura nda tura shina gideke nda wutuna dinda akamma awagwa gari ayatana di waiji natakina aljabala fawqahum kaannahu jullatu qasimme bire benke alla gigra gide wutu na waraga kamma go shirahu wajannu annahu waqi'u bihim imera jigiti gideke hairini yeridiya kujuma atainakum biquwwati Allah ta qara hollaga ngara kebe kina gai qarara gati sembei wajkuru ma fihi la'allakum tattaqun kebe gan gonda gan cimmeta gan golle tai mananya sababu agana kanu Allah kera koi sembe ntun kanya ni Allah ke gide shiresu makka hina wutu ke gide giri gore ani Allah ra wutu na dinda ikama ho hon tay na gide ke tigiti ga ganta yir ni kamma kaman wora kallan unta ngai ta ho ngana tan na kungiri din kanu me tanga jullen kurandi sere kamma addu tan ngan na nyere me kamma nenda wutu na dindi kamma nan tingara taureta kebe kina ga qarara ga tisembe kem palle na gide ke yir daga kamma yahudi anunda manenya itangenga munyanga kundu i menga kamma ga wa gide ke haini kenya ne tuwanu nte hari kelenki ke sujuri mugo anto go yahudi anu maga hari kelenki ay maga iganai sujuri ni tangen karabane nya kama ya gen karabane nga kamu ngai wa haidi ti kunchuri mugon po urugin ten ni kiyai ti pasige da ke sujuri mugonya Allah gara gide ke urugi baki kama gide ke ki kama itengen karabane nga munyenga karabane nga kamunga wa gide mpaini kamundi nanti Allah amaga gide ke yirendi kama nantongondi ti Allah ila lahiru mutu gide ke jindande nga nye kama ila lahiru mutu ikanu amaga yari kama Huduma atina kumubi kuwati. Jide kegi kamala tida angara kebe kina gaita ureta kararaga tisembenga. Kararaga tifankanga. Wajukuru mafihi kebe gata ureta kenu gonda ganchi meta ya ganga jutai. La allakum tatawuna magana kanu allai. Awallahi duka idaraga. Idaraga na gotu ndiga nantinkama alla jide kebuko kama. Watu ngondi netanki ngalla bane unta huho kapanga uampare mbata. Ila Allah du kewtu na goto ndi dunge Allah da gide ke bugi kama ka kandun goto nyani kari teringa igarni kebe dara Allah teringa igarni kebe dabar ke halle aha thumma tawallaytum min ba'd zalik falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin Summa tawallaytum min ba'di zalika sage kellahi du halle gide ke uruginden palle bakaga kama aga hallaware bakallahi du kay Allah nyangi halle na gide ke bugi kama i hallaware igani gar Allah du ke be wuto jambe bugadi falawla fadlullahi alaykum Allah fasangon ta gum palle aga kama bani sallallahu alaihi wasallam ko wa rahmatuhu aru allahi nainda neman palle aga kama lakuntum min al-qasirin aga nyana peredin tuma qalla ni fasamun tabuddun ki aga kama nema dunkan aga kama aga nda junubu benya anaburanya aga da aga na tubi anaga tubul laga aga hinna kem palle kem bire aga peredi ha wa laqad alimtum alladhina atadahu Wala gadi alimutumul lezina atadamu minkumu fi sabuti Yahudi anu Oti kamanu urakanda munte Kurana ranku Ayanu hai Yahudi anu Bienuga yim madina Allah hai nanchihedo kunje Miagaina gullu Bienu konida ngani kumma gullu Kunya isuru hanunya ndinya ka anchere hananga na golle igonya anke li saga batteni na ken golle nyino amma baraya amma bugari anda suambana awago anka dungati golle kai hiso anke ngama baraya ngara sabati ndi kempi yangadi anta bakadi kenya sabura iha banu gara ku gollu benu nyari kismanu igari mabugudi kundi sabati ndia kenya nangana honcha batendanga dungeta wago andanya kenya na Allah ga kamanni shi hallema wuti ku golloi walaqad ke Allah ra takidi arake digame ko na goto ne ti goto ndi honu shikiya wawu ke arullamu aruqadi lamu ke ni lamu qashimunye walaqad alimtum wallahi bani sulanko agai medatu Walaqad alimtum alladhina tad'u minkum fi sabti kubenu ga yada sibitin tangiye nda gadin kyalla gara kebe ni ya gai mirat kirani kanga ailata debe ani anye hangel laqina yahudi an wallati na sibitin kota daro ina nyabati kota nyi imaga golladi Allah ra gollem parami maga sibitin kota na nyere tangiye parami maga sibiti nkota Allah sage gari na hom parami kama harami halle kama gari ni jara bitai sibiti nkota nyere nari ana bimbi jin kama sibiti ga hiti kota be inta nyere ngalle yahudi anungara ke ngari ra feran dabari kota be ga hiti sibiti na go juma ina daga tangi hono ngara jin kama sibiti nkota nyere nganari na mbambe na mbimbi jinka mago ala da mago ana roho jalandi ana maruho gorenga ana roho gandindi aranta gbaka sibiti ngana dangi kienga kanuta uronga rota sibiti mnyame imaga kienga kanuta sibiti nyame urondi ina daga hoho gara tangi hobe wara jindi anna daga udu hona nyere malintenye gorenga hona nyere nyi jalandi hona nyere nyi gandindi ina daga utu urondi ina te woma tangi sibiti ade waini sibiti nyame deja kienga kanu ida kenya ferai na kenya jambai na nya herai na hoda bar ko tungunya gani na nyi tungunga he ida nke kisha akhibare ngari ni suratul araf wa shaluhum an al qaryata allati kanat hadirat al bahr itrindi bakka de gudun ko ngade be kebe gani hangella kenga ailata ijiyaduna fi sabuti birembe ganyi yadana sibitin tangayindi ijitatihum hiyatanuhum yawma sabutihim surraa birembe sibitin kota nyege nari ya nambange nambimbi jinkamma wa yawma la yasbituna la tatihim kota be sibiti gahti nyege ntariniya kajalika nebuluhum bima kanu yafsiqun wa allati kallati jarabi kundu wa tifashiga uncha buma kunde bidun ko gara ke fera dabari kundu na nyege ke tangi tuwanu ntakandi grupu no sikia tuwanu benu ga nyino suwara ni suratul araf ni tuwana grupu hanu ngiri nanti wi wajunu nantaka ga ke golle be na palan dabari na allah kuta kada wara sibitin kota tangen pramuntenya ni kama hera dabari nan tangi igirini wani kene grupu hanana tuana grupu hilandinu kuntida lima taizuna qauma allahu muhlikum au muajibu majaban shadida tuana grupu hanana hilandinti itihe agana kuwajunu mani agana kuwajunu mani suru benu igi golli bure beni allah wako halakini ube ani yangangata kote agana kuwajunu mani kada kuwara wajunda no kuti maajiratu ila rabbikum wala allahum yattaqun wajunda ron to kuni wajunu tihinu hille hi hana wajibi igwano ko kannenga tuana angana hibe ngari ankitanya illa kitengarantai nene nako oku gallem mananne ona ko nallenjurun kutodo allah na yawmar qiyamah kota allah gan tora gana tai ikun khabe gani ona konida hari gana dabarna nani da dabar goni akonida nan ta harami la gara kota lenjurun timaga sikandi amelilla allah na ya sababu ina kan walla ina wara ora kera koy wajunda nan nantinke wajundi min diga mel daga ube im hajuntin diga men annan kurulla wajunda nan nan maka kenda barde paske wajunde manan petiti nan diga men ban inan diga men laga nan golle tay wajunde nan han petiki mbane ana ha gore go ani kenga kana han petiki mbane wajunde nan hay go ani wajibi be gan ken kannenga anana sherenga ri hibure atwa unga maga anna ko anda ko kenga jibi bugan kannenga ahillandi akamanka angana kona rake harami anda dalilin ko agama wara diga menta magalla gara lenjurun kuti bakama ashikandi lalla na kanu wallahi sondo munna allah ma wala waju nenya na ti kushi kodu bana mbe nanti karasa intin diga mella gara ube andu tumanti waju nden ta wonna hana koy maganga ju nden to kono tike waju ndi o bire meketa yangangata ngare jamanu kushiki golli buri nyangano arotu anu benu ga greni kaba arotu anu benu ga tikama ga hari ku kaba ga mai waju ga diwara siko eti kitaba allah yang katangari ati ku benu ga golli buri nya sibiti ketangano ida kumpalaki idi ragati yang kata bure wanzaina allazina yanhauna nisui tuano ku ga be ga ni kaba hi bure nga ida kunka kishi tuwano benu gari kaba hibure ngira kunka kisi grupo shikandi ne kanga tuwano benu gati gamari waju allah kuru kunga yala alla di ga kishiba ube alla ga di ga halaki alla makenko to wana sahan donti alla imega kuriya mugobe ankan kuriya kunduma tausirin da nun yugonu nati ti alla di ka ga kishi ti bashire ibutu alla da ti alla di ga kishi ka go sahaban tengani ke alla ga kuriya mugobe ankan kuriya wa alla hayro kusurwa kibarenga iga tangi sibitin kotan nan nyada na hera ndabari na hera gure ndabari hera bero tongunga nkawa anani tongu heti me alla ri manin yigai ah qad'alna nakalan ha tayib aya kimati mekeni faqulna lahum birembe ngara kenya igayara igatangi shibitin kota wajun danu ndi waju tuanu ndi kaba ibara walla fa qulina lahum kunu qiradatan qashina allah ti ketira kanya salum pununga agallu gonto allah di illa salum pununga ani jaja min jinsi amalihi siranga na golle nyamugo be allah nan tugo na kunduje pase ikundi golle kenya ko tomuwa na ko dabar ko tomunya gani na nyi tomuhe alli gara i ka i gaila salum pune nganga nganga ranti ni hadamare me na nanyi hadamare me be ye golle ke nganga hay anti ni tomunya ni me tomuhe alla gara i gaila salum pune nganga nganga ranti ni hadamare me na nanyi hadamare me alla di nyakundu ye igono talla ri illa gijim parundo salum pune ti Allah ji ikhri sunya gijin faruma ni le mina manu ifon nan kai manu na kunya salum kunuma bun kasiri na kelle tini ati gonu da kenko ikhri sun manu kunya gijin faruma ile mina manu kunya salum kunuma Allah ri masako woni ni burhu ni illa bo oga faida nu binu kitake aya ri jaga shire Allah gana hom para mamma ga awasa gene na ni wondanda kenna maga marasa de kanu Allah yanna tobonu sibitin tangem pay Allah ra haramu yahudiyan umma ka sibitin ko ta Allah nan yabe ngabondi sibiti ga hitu ko ta bai in tan yire ngalle Allah de nyani jarabiya puru minak kanu Allah ina tobonu kai ga makkanu Allah ina tobonu ga dabar Allah di halaki amenya faren cei banu igadagan hijunga ina muntenga ni namu ira mungia angana namu na wallan punkari ahrama ma seibanu namu ira mungia Allah ra wallan politia na wari ure ikitenga igonu kita itamenga igonu kita ni jarabi ndake harama ga magare tempai gara ne unda gara na wara ga ure ni jarabi ni hai yali watu kono minta to kono farenche ibanu nya mu'minu nya Allah kannanu imakata imaka tayi kego hutunu katta kebe jamane kedi yere wallan nukunta nanchu nanti shirenga ikurutende ndi modin taliba nga akabilen akaliben jarabin tenya ni wa duwa mun jarabin taga na kebe kwa nyana maka shimalla da kanure Allah wa hum paramun shirem maka wanne wonde nanda me anan jarabina yala nga wallan manta walla kebe ga moda wuke ga jarabe akaliben jarabin tenga ni agaranti na kibe turu ndi anan turu daga nati na an kata baka debendi anna debe ngara kama ka shi malla mun da istidraja nyani hi go haramin Allah wani wondi ni shirenda am misale nya hay kuy me Allah nan jara bina manga tokono manta tokono an ma tokono agaran kita ri ko daso awan dugundi na agaran kita ko daso anta gemme arna hakra shirin kinoi kewa koyno gari aya hillandin ni na heran dabari na palan dabari kata Allah dinando junubu nyange nga sireni du korosai yahudi anu nyanye ke dabari ni pala burukutie kata Allah heronga i pala burenyu wa haike Allah gara sibitin tangye dabari da ke heranya na sibitin tangye ndenge ndi dura i pala burenyu wa ni Allah gara jiban chenyi ga yem parami maga ida maninya yeren khai jiba ke katoe ina khaja igana kaja gananya tenga bire kebe ina gaga ina ti to kuma che igade okura akaja ganya tenga bira mbere ora gaga ina kali shinjiga yejja tendi kada akaja aganya tenga bugu chiya gundi kali shikebe gara raga to honta hera nyani kata Allah kutenga hera nyani kata Allah kutenga ami wa silaminu maga na hera nyani na Allah kutaga bena silaminu maga iriba nyani kenya ni bayula aina silama unchari yangara haramu pasige hera nyani kata iriba nga nkena ranke nga sasa yoke iguwa maga karisi mpingi nke sasa mpajunga karisi kule nga tanjike ujine katanjike ujine timmaga nga tunga nari kata nga kurai nga karasa tanjike ujine sumu nga kasu nga nakara natu watana kate ujine besu watunu nantura iriba ndabari nati heakala nkeni iriba nyanyi oga munda na kembukunu na surompa krempa yi nari kata inati tanjike ujine haju inga o anda nke moto bega nike yi moto nganke maganga gagana moto keko gagi nga tanjike ujine una gemari anamoto ngagi nke tanjike ujine ha ana moto ngagi nga tanjike ujine makempe agana moto ngagi nke tanjike ujine nke na sage moto ke gaga na kenga tampille ujine pasi nke haju magali shukule nga kakasu manakara na tanna kata ujine kina tambo nga kwa anke nga gaga isasa tanjike ujine hewa agana moto ke kina nke nga anke nasage moto ke gaga na kenga anati tanna kate ujine katambo nyani de antakali shukule kina de kara kisa ke fahamu baile ina ampa juma tanjike ujine kali shukule ntanke maganari katike ya wa moto gagene moto mpainda a gagi nga agobi nga ara moto nkubanke nga tanjike ujine anke nda moto laga kundu anda madagade ewa anti sasa nkawa moto ke gage nanke nga tanakate ujine me tanakate ke ujine kaso nga karani nakina anna moto ke sagai anke ndo tanjike ke ujine ndaga anna moto ke saga ke nga nantanchage ya kukuna ke nga tanakate ujine kakaso nga karani anna tanakate ujine kina wala agada fahamu itinike arabaili ina moto ke roma na kubeni eska loma na wai pasi anke ndo moto madaga bati ndanda sagai tanda gaga kina tanda kate auria ni tanda tanjike ujina utamaga kasu mana karana tuwa tanda kate kagara moto kirundi agado menaga puru shuron na maga kuhamu na antakara iri bandabaru kuraina baile ina nikia islamu agunchari anda haram pasi hera nyani kata iriba ngana Allah kuta kenya ni Ayuba sinkiti yani rahimahullah akenti fil mutahayyilina surube nuga heran dabari na Allah jamba na heran dabari na Allah kuta innahum yugadiuna Allah kama yugadiuna shibyan ati heran dabara no kata Allah kuta yenga ki kama nunna ina Allah jamba koi galle minen jamba na mwobe sirebe ga heran da barni kata junugu nyange nyado pala atika manu na ina Allah jamba kwa lemine anga lemine jamba na mwobe walau atawli amra la wajihi la kana ahwan ati heran da barna kata Allah kutenga haranga na junugu ke da bari ya genyi mekama anna maga pala kira ride hari kenka junugu na nyanka madina antana nyati heranga aratamuko ken ewa ame wa silaminu mga minna anke ya warawu nchikitimme amma ya garenga anda warawu nchikitimme annimishiro ya garemba te ya garen nimishiro amba te sariya magu nchariya ni sura ntaro ndi Allah raharama amma warawu nchikitimme igunu na maninyana ilo ya garen na gemari tanyagi igo igo itandayagi igo tanayi tigana ewa kasubane koeme nyadome tanagajange mkutu igo kei igo ngana waraike na utu ando ya garenya ga gemukeri wa agara hera anya kata Allah kutayenga anta daga nanda masirebe nda ya kanuye nyagundo ya kusaha ntenye me ando ya garenya gemari kundu ya gisirei koe kuhuhi likaso anna gajange mkutai puru anna kati daga ninda kenta geme silama unchari ya wala igunudo igu nkana gemari menjange nati nkira tuan nimi sidanya kike sasa mene menke wa hera nyana aragasa gene katanga mugobe na yagini ngana yagi ko e qaso nga wala puru araga daga nanda mugobe keranta daga dinada keni hera nyai kata Allah kutai ngaro Allah jambai lana Allahu limuhallala wal muhallal lahu farenti serebe ga yagaren nyagini puru na dengendi atanke mbega yagini puru andaga keda anke langantenya ni angara yagi puru andaga serebe da galangantenya kenta gemme silama wuncharya kunu jambanu ndo hera guru kutu yenyai kata Allah kutenga silama wuncharya ni haram kenya ni faringa ti la tirtakibu ma artakaba al yahud hari hadise ndi farenti silaminu kamaga daga hunda bari yahudi anunga da kubenu dabari fatatahanu fatastahillu maharimallahi bi adina lihayli aga daga na Allah haramin ta konun daga ndi ti hera bucunuma kamaga kenda bari na hera mkutu na palanun dabari kata Allah kutenga Ibn Qayyim al-Jawzani na kitabe mutaari inqasatul ihfani anga diga ngabe ngalino ngana gashe hene hailan kama ay gunwani arno kishi ya garen nan no gon mutu honan no gon ta gai aga gana so bin nan tin no gon ina to corona nya ya gunga karama katti surunga baka shela corona na ya gunga karama ona kinai katti surunga baka shela kusunu hera nu nyi alu jambando hera dabari to uga Allah kutanatia ya haramun to nyani silami nu ni tangeya haran na junubu ke dabari qurayin kammari an basu anna heran dabari palan dabari tanga junubu dabari pas ganda Allah nya ko lemine nya ke ni tanga nenene Allah kan tan nenene Allah ta jambe ne ah fata'anna lakana lima baina yadaina wa ma qaltaha wa maw'idatan lil muttaqin fajalinaha kefa jalina ha ke demir le hai hayu kebe haiga ni ke kunu jalina ha tuanu nda mesori demir ke sagene kati minai honu tuwa sagene kati salumpu na buke wajalina ha ngadi nya salumpu nu inda Kenya honu ta sagene kati kirda ke salumpu na buke honu kati kati asagene kata debe ke ya debe kebe dunkonu gara palanda bari nan chibinda ntangi shibite nga honu ta sagene kata debe kiai honu ti ayi asagene kata ewa kasi ina kiai lukonta wuken me brunkasiri gara kebe suwaji fajali na ha atidiga nchahaba nte asagene kata debe kiai fajali na ha ke debe dunkonu kube nungari halaki kundu ndi halakiye Kenya lima baina yadaiha debu benuga kane wama ghalfaha aru debu benuga halle fajalina hannakala nakala nda ke debu dunkonu halakinde Kenya yangangata nakala ni mani yangangata ndambi na sireng yangangata sirenga na hii gonya anna yangangata do kempi bate yangangata yangangata ndibi ganya na sababwa agantaka sagene kata bolle kegani Kenya ni nakala Allah tira kedebe dunkonu nyangankata yangankata yi igara yangankata Kenya ga lima baina yadeha debu benuga kane ku debe dunkonu yangankata nde Kenya idangani ila jabande Kenya idangani gongodo yangankata yi igaga ntaka daga na kemenya wama ghalfaha aru debu benugi halle debu benuga debeke kane tagendi aru debu benuga debeke halle tagendi waini hoga na debeke ta halake ho benuga kane ho benuga halla suwamu debu suga karanga isuwa halake kemu wala debu benuga kane aru debu benuga halle isuga na ke halake mugu ananya isuda ngani yangangkata yangangkata bega nyana sababu iganta ke golle menyana kadi wono kati lima baina yadeha debeke gari debu benu kane wama ghalfaha alu debeke gari debu benu halle idi yangang katandenya kusura la jabai bo ogana ti debu benu gara kane kenga fahamini agari debu benu kane arawa fahamini ke debe danga ga kun kane halake nda kitaka kun ara halaga ni halake ke me mugu awanya na gara gongoi mantanya na gara gongoi me ogana to ma ghalfaha kengari debu benu halle ananya kun kara yangan katai iskalu mai rena paske akin gari debu beno hallada nyu kun kara deja kun daga la gara deja kullana wajunu ta ken debe halakin denga kamu o kembre na hobe nu gara ke koiti o gana hari dan ke diga mesa handi o ga bugura be tananya ni da o ma qalfa ke amana nu o ma amama ha ke khalifa nanya akane kwa debu benu ga kane ke khalifa nanya kane wawu kenanya wawu li amamiya nga kwa gati fakana waraahum malikum ya guju kulla safinatum kasiba ken wawu yerenga fakana waraahum ken wawu bihayrenga waraahum bihayrenga mana amamahum suratul kaf ken nga wureni kane ay tunka nyugo ikane bo tike birenga wa ma khalfaha wawu khabe gayre ona nya debeke kane hobe nuga debeke halle wala aro hobe nuga ni debeke kane to na wawu kenya kenya me ala kulli hali ahu ne amma yangan kata kiga nya kube nu jondi iya renga iga debeke kane ta renda do ga debeke halle ta rendi anani sura waju anani sura gongoiro yangan kata iga ntake golle binya وموعظة للمتقين ndake tawsir wa mawizata lil muttaqin ananya wajun dai allan kannanu khara allan kannana suwarni kun pallodo dunaga gili ha wa iz qalan saliqan inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna hujwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كما نقول كلاون تمو خبارني كو آية نديري باكا بني سرلانكو إقندون قطعون أدي إنيا غي غبي إتلدين غبي نندغا نبي نمو باري صلى الله عليه وسلم كوتا حديثي سهان تندي فارنتي atingana kebe kona gara ngani kadingara nga makebe banganda gara kadingara soro danga kane iga halaki itirindinde nangaba iharunga iga na kebe tirindi gai tata bari bani salam ko kandung koto wani itirindinde nangaba kata iharunga aru wakati suwa bani salam ko njikunya ni wakati sui mega lire lono dukama wakati su imena lire lono duka mahinu ndi yere adula na rabbaka kenu kuwa yere banisela mko kalana ankaridi ke kalana karamugo ara kara sababu ontodu torono towa kenyare muru Allah maki kitabendi farin patisa hante marai watini kunda mina israeliyati bani selanka nkisa nunyani akara mugunda akara sababu oham mihe tikenga omuhim muhe tikenga ontodu wala ya remu rega deli sabati nte marai Allah gara kebe kota wawa sene tikenga waili kala Musa li kaumihi kallana ankaridi kallana ga karida warne kane barisran kunda me sori kallana ke gibarendi qabila nu hilli do menaga sireke kara ke qabila nati okuma karaga ndakari ke qabila bani nati okuma karaga ndakari bani be suwa kallana ke kallen yonto no baki du kama mankan ngiri aninya na fitina iro menaga ro me kallai iti sasa kato i mega me burugunu na me nyama annabi nyimme modo menaga Musa kurunda ga gibaren kunada ana Allah nyaga sirebe gara kare aka mannan tui am fasoi men fitina ona memang kan indi ire kata Musa Allah haido kan waje qala Musa li qaumihi diren tim mam Musa kati suronda ngani igare kata Musa nanti Musa da kallana an karodo men na gabbare sunati ke makara hayna na fitina no gajanga ya Allah nyaga sirebe gara shirike kare ona tu Musa ra Allah nyaga Musa gara Allah nyaga Allah ti Musa na konira ina na yagare igo kari inda na yagare ke kari na na ke igo nya na gure ke sampata abirene awi kalla na konu abirene awi kalla na konu igampaka koton dinde nya duka ma iganda na yagare raga kundunga ganyan na nkabla sui gara karita na gure ke sampata jisehne fasaddadu fasuddida alayhim qayim meda koton di Allah ra koton di kama Musa tira inna Allah ya murukum an tajbahu bagharata Allah wa ganya marini nantagana na ya gare kurushi qalu itim Musa dangani atattakhijuna hujwa e ando kuraga huwai ko sangata huwa anga sangana toiba ando raga sangata huwa anga sangana toi Musa okuti serenya nkara akalla nanna mbange ange ngatino kuna na kurushi na urushi nde aro kallana bangande manina kuna manina kukinya na me seren kara kallana na bangaro na kurushi kuwa meda kile banchanga na tuyaba atenta kijuna ujua anu uraga na sanga tahunu nyanga sanga na tuyiwa wala kenge hando kuraga sanga nunye ihi gisuwadi ando uraga sanga nunye iba ube ando uraga sanga tahunu nyanga sanga na tuyiba karaga kilun to wagari jono kuri aha qala musa ti a'udhu billahi an akuna min al jahilina atinga tangai muruti allahi anin kishi jahilin jukwa ngatangai muruti allah maginya jahiliya kira ko jaga hari annabi nyi mu hajuma allahi sere suran tanya nan mugudi nan tankin kinye degerei ta ken yin meddu gute ketan magana sira junubun yamba ken ni garanya antum ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila allah hada mari ma ga kun fata gintanya na katta allah hada mari men ganya mugo mo kaina man kana an fata gintanya na katta allah sire hajuran tabbaka allah awoku ma ga gamatu kutubun ndo hoyinu woni nu tanga kinye degre go itanni ta ken du gute pew akenyi meddu guta ken pa nun ta Allah ken ken khalle na siran daga na katan du wanda nan junu bu nyampa ani kiten ta kanyi meda nan junu bu nyampa junu bu ta kanyi mei junu bu ta kanyi me torno diga men ta ka torno nyango di buren ta ka torno amma ngari igauti no kube nu da woli gari i kempen dangi ki barendi hari go nu gana junu bu ndo junu bu ngolle do junu bu diga me ko ngana ko na e siran ma ganya ga do kuy siran ma ganya ga do kuy kuro Allah na ganya me pew yani maga amma nabi allah musa ngari musa yimira allah nyaga ti watangay munu talla ni kisi tel shaytan ma ganya jahili hari annabi nyum mun fanyum mabu allah sanka woni hari annabi nyum mu haju mabu allah watin damben ci komen fanyum na allah komen ta kinye degre suu tikara sakinye ke degra haju mabu allah ube junubun ta torno ay mallay megara kebe nya badri dum ponuda agati badiri dun konu da ngani badiri kotari duna kampate kay ati farin na ko badiri dun konu da iwun ku tendi junubu be golle be galina nya iyam pi ma ba sai gara golle gore be nya Allah da ngani me kenda to ko badiri dun konu ga junubu nya na ba ar Usman ibn Affan gara na gurem finance gara na gurem finance farin to Usman da atin na gurem bindi ke ta Allah gara ko tallan ta ngin cinga cinga do na gurem dalle nga sabati na kubenu gallen ko gahe hari annabi nyi moy haju nyana Allah shire haju tabakka Allah daga wonto hata ginte nyana katte Allah kenyan Musa gara Allah nyaga nan di watta ngay munuti Allah ni kisi jahili ya umma jaga keda ko yi gadi nan to lenta wuti Allah ayanuma nan changa ti Allah kitabuma nan changa ti Allah dinanga jahila gunyan ubi Allah ko mushire serendi shinke ngarati sunnanga serendi ramu ngara serenya lempaleti sunnanga sirindi ya kempi jabu ti sunnan jabu ma nire mun pi jabu ti sariyan jabu ma anke ngana kumpi jabu kumu ngare anna tole ta wotiya anna sangatiya anna soya ashin kai anna ti digi shin kai a amuno anna ti kokona muna urundano jahili nyanana jahili nyanana sirin maka sangata Allah dina kenya ni Musa gara ko rati watta ngai murani kisi jahila kuma paske jahili nyan changana ti Allah kuma shirena jahili nyan changana ti Allah dina jahili nyan changana ti Allah kitabuma wana ri dingira mo wi qur'ani jamane ke sirga be du jatine silama wona nyam bunte nga silama wonno woni seresu serengara dinan dabarti Allah yi na dinan chauran mututi Allah yi seresu ga soyini kenya nan changa tikenya ambu silama gundan kafira mu adalile nan minna farendo sheibanu nga daga kurei goy munahabin ungidi munahabin unga masalan ito kudan ku kapalle mu garo faren cheibanu ma seresu tan na gure mun dani baga seresu heti nugudun darwani baga seresu heti qaganto ini baga iranta gajanga iwa kanna iwa na gure nka mun daga rin nugulle mu ito ani munahabin kuda ke ko faren ni sheibanu nyada ko daga ko Allah faren da sallallahu alaihi wasallam dallai ibn ubay ibn salul faren gari gariti inna ma kunna naqulu wa la to kuma ko ti sobe iko oda ko ti sange nyai nan kube masalani ta do sange oda ko ti kenyo ma ko ti sobe Allah ta qur'ana ngaya ni qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahjununa la ta tajru khari kafartum ba'da imanikum Allah ta farin na konira Allah ado Allah ayanu ado Allah faru an kunti na gancanga ti kunyai kama galle njuru suko aga kafira ko ata galle mina ganka bum palle donc serem maga sangati dina gumena ninja ya garendo hijabu no gani ngari ninja anna kunan chondo mendi karta ta jahila wunya ni ku islam agun dina ni kunya na sababu islam ga bai sallina an challu ndan chumunga bonno arno kishia wala serem maga sangati alla dina nga maga sangati dina nyanga nanga maga soy dina nyanga nanga ha قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بكر عوان بين ذلك فقالوا ما تؤمرون قالوا بارين سلام كنتي اذا قطون دين دنيا الله قطون دين دي كما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ايت موسى دا ان كما الله كروندو انا بانغان دو نيودا ناكني ماني نان دامبي نا يا غارين ني با نا يبو ني با ناكي شينون نام ماني مي كانتي نا حق ناني Allah an kama Allah hiro dangane ana kembanga ndo dangane qala Musa ti innahu ati Allah yaqulu innaha baghratu allati nakirina ya gare yaigara koton din denya dudi ila koton din denya idu kama nukunu dantanto awarani suku hanan nikai igatinna ta ganya tokonai kila koton din denya duka matimani nampasoni keni bane Musa tinna ya garenyani a iti ashinon pakenka Musa ta hakama latinna ya garenyani la faridun na ke hetinna gashi wala bikirun na nyere gahi ashinon tui mama tui na gore hetinna gashi heti na nyere heti ewa na maranon tinike damani hangen antanna gorondi antanna nyerundi gumbo makatu la faridun na gashe wala bikirun yere gaheti awanu baina zalika awayera gundo na gora gunaga awanna nyera gundo na gora gunaga na nyere he na gore gahe na gashe inatikenda hange nake ni kenye fafwalu ma tumarun Musa tira digame ke konnem palle Allah digame tike keta Musa digame dike Allah gara nam mohon konira yagare nyani gumbohe na yagare nyani arasina hakain konira ngani yere heti nagashe he hange nyani ah Musa ime tira keta fafwalu ma tumarun Allah gara ganya amarike be innan nike nan kabila karanya Allah gara ganya amarike be karanya de ah قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين nanchi na hakenga tui maga gadi idaga nukuta na gadi sino iganda na yagare ya ragatani hange gani hobe gani era budo na gase na gara karita imura runyi jesini iha junyi shirono qaira qutun din de tananya gari qalu iti adu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha tinan nunin qadim mani na gulle nyani ba na dumbe nyani ba huse nyani ba ki kulorun kaga ni kebe tana allah nya ga allah na ken khabangan ni funda gari idaga kulorun kai gari sina hakken tu yem palle ma idaga kulorun kai nam kulorun gari kebe none be gani ti ken nam konida قال موسى انه الا يقول انها بغره الصفراء اتول ني اكما الله تناكن ناول ني فاقو لونها اول غك قلشن تنقاني معنى كلرو تنسون تدي ولا غنغي ننتي ناول ني قدومبي غنكو ولا قري ونكو ولا هنا نقولا awola wuntin mantanyani awola gun qarashin tanyani kuloru tanasun tadi none tanasun tadi wola goko gade faqul launuha kanika safi launuha awola gun qarashin tanyani wallahi gunati faqul launuha shadidun sufrawu shadidun sufrawu mana awola gun qoteni awola gun qoteni rawanyana kenga awola goko qarashin tanyani none tanan tadi awanyana ken tay faqul launaha kuwai hillandi nake luola walla to wole nyani hana hillandi awola gun qarashin tenni shikandi tasurrun najirina hainda nasugonan nake hayanga nyagalini ayatitin nan tinnake wannone da wakuluru da kuluru be sirega nan aragatin a ke kuluru tagemmin kai ke kuluru tandingin kira sere sukoni agara nake hai angara kuloru ke hai awali munanda ushiki gana menyi nabe kenya ni anya woda ngom wole nga awoda hunti manteni epi wole bega ni gari hai nda na sukana haya kama nganya galini nanti drama ke kuloru sireni ke kuloru nyagali ta ke kuloru sireni amma ganyi kuloru ke ga sere su toro golle ko to ke tasuru nadirina hai nda na sunda haya na nyaga nyagalini ta ha قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إجري يرنا قدي يدغا كتمنا تنيالا ناكن ناغايا انتهيبا manna gayante hiti yugoton di dukkan magadi idaga qalu iti adu lana rabbaka musa ankama alla firoda yubayinu lana mahi ankama alla firoda riana nake bangaluna ha innal baghra tasabaha alaina kenna anyagambo ko maganna nun dide kenna run nanun kutun nyagambo ko maha o makati nake tumu harisa anka ma Allah nyagoda anannake banganuda wa inna insha Allah lamhtadun wa ku Allah gana khanu wallahi o anannake ngarwa kande ne kata golle ngananya tawsirin da nun yugonu ti gam pakai insha Allah ko tinake imanga labara imai golle kenyana ba karai gara insha Allah ko Allah ran ne undira irinnake kare wa tuwanun ti wa gananyi gara insha Allah ko tito mundie yani de aga nani gara insha Allah ke koni tito mundie yani de basi sere la sallahu kono amma ko tito mundie ara wanyana ko kandun ko tawunga mobe ila sallahu kenyati huja mundie nyen awuri ani gara sallahu ko kundu ke tahari ga maga golle kenya Musa ga nai jara gini nat okuti Allah ga na dunya Allah ma dunya aranyana kinga marantanya kinga insha Allah kira wanyana kinga ebo kem mugaru kuwan kawa na sallahu kenya kem ko ni mugore na sallahu ko puru huja murede kenya ro kuwali halan nan tinta dinan da tumunde basi kandun ko ta gulo balle bi gidi ko an ganyi ne kuri insha Allah ko ro huja mure nyai mana hari ga makkati golle nyana ah inato kuta Allah kana dunya Allah madu aga nani gari sallahum koti kiai ida koti tomureba wala sallahu ke konne ko hino hinde sura waranya nadi arawanya ida sallahum ko puro allah nan ne wenyi daga tomuru daga tomun kitam gobe a arawanya ida sallahu ko pasri kullu halanga mugobe atu intenya ida koti kandu ko ta kutu sunna kuja mundu qala musa tida inna huwa allah yaqulu innaha baghratu allati nakini na yagarenyi la jalulun tushiru al arda nakima qaye aga munye sogono na sarira inan chogota na gaya ante hiti sirega sogono tai wala tasqil harasa na gaya ante hiti gadi sirega gayen chitinai tangate milindini tai igatina rasenia nan kaso kanin kase gidi gilu gilu nyanyi no mane sereran ti gayi ina gumbulem mem pate ina kenya moshini na nya gayi gorena inda gaye ke kachi kote lai oga sari lono gumbu ko imogobe ina sollelo gumbu hilli nanu hilli khannenga na kache lo gayeke na la shidi soleke igana gayeke ro gedendi na tinkanda ho gujinga teo bireke be nan nanu ko khata yui ke sunuda nanu ko gayi nan daga gayeke na mbu gedendi nanu ko gayi nan daga gayeke na mbu gedendi rini ma gaye ngana kinya lakka ngana kita ina ga ina juku horani ube ina juku tenuma o haro ku do dutu na kembe ngari de ro yugo ni iganyo monoti jimbu ga dini tin nanuma wala na ke heti ken kai na heti aga gayi dini na heti jiga wutai nan tanga temini dini tai ken na heti ama gaye aga sogono ama gaye aga gaye gayi na ma gaye aga te mini dini ken na heti wokera koi jaga silama mun chariande adaga ntongo ro na nanu chokoni ona sarili abasi tai adagante ngai anna jinyo ngon na ibashin tai me golle wara kamara ga kebe wure ahillandi anna pakrento go amini wakati ndai ge wakati ndi wala amini wakati ndai ga wakati anna kilun to go kunde adanna maga wara golla garante kebe wure maga katunde ra garante kebe wure sino silama on chare anda dingen danda anna chokotai anna golli tai musallamatu awannake kishintenya ni waibayin waibayiro defo suntannake musallamatu keni kenyo la aibu fiha waibayintannake musallamatu la shiata fiha nake kishintenya ni baka waibwa lebu suntay la shiata fiha lebu suntay taagumanche tana suntay nyagambi tana suntani akishintenya na baka waibay waibay suntay kwa akishintenya ni waibay suntay qalu musa soronti musa rabbani salam konti musa dangani alana jita bil haqqi andi dan ke digam buri kanari ke digam kon mo buri kanari ti musa da sasa ne angari ti tumma aha tahanu ngagara ho ho kara garenya ko wa allah hi hari allah nabi gimbe he digam ko ngari katai di sasa ni angara tumun ko di angari ti tumma aha fajabahu fajabahuha ila nake kurushiketa o makadu yafaluna iqandun kota guncha gura honne ima dabarni nake kurushi ne iqandun kota guncha gura honne ima nyana qaira nake kurushi awarni israiliyati nundin nantike nan kabila tirani aliyatime yugo amaga sarana batana gari sarma yagari batu ye sarana yagari ke batiyen chabura ngani tira kenan kabila nyaya maga kilemne ke tintan na ke kogoniya magana ni ganan na ke karina gege a hatem pakkan kan ne na ke hatem pakka agana ge mukam pakke be ina na ke gaga ni akenye tira na ke ko bayro ke ira na ke ko bay kenye ka kenye israiliyati ne ke sa hante hiti ke gan ke hay fasamon ta ube gadi sarna battinga khususa sana ya gare agan jabati Allah ni akon no kahina yu Qur'ana di puru anu warakatu saranu batima base wakati nda mencho Allah sarana batim koto ni Qur'ana di agan da ni kesa hantinya gani Allah nyaru no kisa kerina kahaya anu hushi kata sarana batima me shirani ya tinyani ewa tanta hule asabati ntehidi ha wa idh qataltum nafsan fadtara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum waye qataltum nafsa nake karamana nyahirnu kunire kita nake karamana nyahirnu kunire qashim me bani sallam ko birim be agara yonki kari fadaraitum fiha yonki ke kalle agara nyontonde nyadi daraitum ni nyontonde mana qabila nuhilli kallana ke karaku nyado menawa ke qabila natje wa kalle nyontonu bakka dukka mana wara ke qabila bane kam ke qabila bani kana wa shirike kalle nyontono baka dukka man nanti wa walla ke qabila kama fa daraitum fiha nikay bani suwa karinde ke nyontono baki dukka man tanga walla ka palle man kama rabbire nke mabire mbe gara yonki kari yonki ke bani be su qabila suwa yonki ke karinde nyontono baki dukka man tanga walla qabila bani kama wallahu mukhrij ma kuntum taktumun wa qaga ke be mugundina allah wa bangani ni de kallana ke karindana ke be aga ina mugundi allah wa bangani sire be gara kariya warni tu aga ke be mugundi na allah bangani ha fa qul nadribu li ba'dha kadhalika yuhyi allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun fa qulna idribuhu bi ba'dha bire mbe gara nan kurushi Allah ti keti bari sallam konda kara kure ke katuti na ke yoi no ko kama kon tawsir ndanu nyugo no ya idu wara ken kha ya re nga horuna ta nona horuna ta nene horuna ta butte horuna ta sondo me horuna ta gutu Allah man ko ko sereda pare pare sante mari nan no ko su ko sereda Allah gara to ga yoi mo go be an kana to ga yoi kundu Allah ti qara nake igonya akara halle ake ke igo aga nyan nu kusui qara nake igonya kana hure ke kato fadiri wo bu badiha aman nu kuko hadisan ti kamari nan nu kuko qara nake igo ci nyu gonya kana hure ke kato kajalika yuhyi Allahu al-mauta awago digamendi kure mulli iran nake igonya na huren katun agire serebe gara kare ala kamanko asage saka nankara mukke ga nyaketa allati kajali kampai gara ke hure wulli mugo ke be gara ngari de yuhi illahu almauta e walla na hure mulli no kundu wala gara ke hure ga wulli mugo ke be gara ngari de alla na hure mulli no kundu wala gara wa yuriikum ayatihi allawi taagumancon ka koyina gai sariyan taagumanco arura kuton taagumanco laallakum taqiluna ke saabura ngani magana hakle kita ke saabura magana hakle kita zakara fi hadhihi surat mimma qalaqahu min ihya'il mauti oda kagara halle nandangi daru madaru ne nti ke sora ri Allah ra koni ke sora de atta ke honun na hada mare men kari nam birandi tanu karagi akoni ke sora ri tanu karagi Allah ra karagonya ihya il mauta fi qamsati mawadi Allah ta ke honun di dingira nu kabina ta ke hon kari na birandi gelli dunadi Allah ra ko dingira nu karagi ke sora de ahanan ni kanga summa basinakum min badi mautikum ndaga hakrenya kandari no aga kallem palle nge Allah ra gawulli kenya ni ko hanan wa hadhihi li qissatu alu ki qisa kumbu ke hure be ga kare gara nanyu gonya aga bire wa qissatu allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufa hajar almaut alu jamake be ga buki kanun di ujunun jatu kanen kallen chaguda Allah ga tinkara aga wulli wa qissatu alladhi marra ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urushiha aro sirin qisa kebe gari debe nga debe ngurjan tengari agi imunyam birankama Allah gara kare ara imme birandi ara kare kamishine nan chage na birandi wa qissatu ibrahima alayhi salatu wassalam wa tuyurul arba adu ibrahima qisa aru kampiton nawati gara kampiton nawati galla gatini kari agani qini suwanga dini wa nabaha taala bi ihya'il ardi ba'da mautiha ala iyadatil ajsami ba'da shayruratiha ramima kukaragi suddangi halle wakati ndambe chuka Allah wa hakire nyankandina di aga kama tenke nyankandina munyen kama mwokebe na kuntu hon bugandi munyendi munyen nyangi halle kuntu hoga mara ganyiga kawade ya wallagara kota koti kashe Allah waga birandini no kundu kura Allah tunka unya koi sirem maga ulien na kari maga kiyaman na kari geli duna di Allah ra siren kari na birandi geli duna kiri tanu karagi kesora diere aha ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَاغِي بَنِي سِرِ لَنْغَا كُو ke kabako nyangem palle aga sondo mulli kawa kisu halle ke kabako kore nyangem palle aga sondo mulli kara kawa fahiya kali hijarati aga sondo muku inago gidenya aga sondo muna go gidenya au asaddu qaswa ube aga sondo muku inkawa nda gidenya me ke au heti shakware ke awu heti sakko aga sondo mu ngako gido walla in ka wanta gide shikka heti woni Allah wasutu kenya ni igo no gatike awu renne bali nyai awa ko Allah gati suratu yunus ri warasalnahu ila 100 alf aw yajiduna bali yajiduna ti awu ke urenne bali nyai no boti yere gade Allah gati fahiya kal hijaratu aw asaddu qaswa mana bal asaddu qaswa aga sondo munna go gidenya in ka wanta gidenyi men aga nanyi ganta go giden ko ni ka wayenta giden ko muri ga be mura ruye luke andanyi ganta ka wanta gidenga ika wayen ko ni ta giden ko muri ida sumbana au ke manan nike wayne Allah warni hinu go ko ni gidenga wa inna min al hijarati allati gidunyu go wono lamma yatafajjaru minhu al-anharu lamba muma nyamuru bakar ken gidu maduna di gidu waduna di angal lambo yi gongali ille siranga na murwa andanya daga na wuru bakar gidenya lambe ken le sirim bakar gidenya ni ken drenga anamu nyamu gidu wanu lambo nyamuru bakki di ken gidu maduna di wa inna minha gidu gayi gonu wa gidundi lama yasaqqabu fayaghriju minhu al-ma'u aw abughna jinga bakari antago gidi hana kem go jinga wonu bakari ko lambe me khanga nyina ga fentinten ni boge nga jinga ma sene bakari kum gidu mano wa inna minha gidi ngonu ga wa gidu ndi lama yahbitu min qashiyati llah ken khane imma bib Allah kanen chabuda لو انزلنا هذا القران على جبل لا ريته خاشيا متصديا من خشيه الله الله تك قرانا غيانكا غيدنيا كما كي قرانا غيانكا غيدنيا كما اني غيدن الله اغا كارني نانغو الله كارنين جاودا كي تي كباكو يا الله هندي هاري جمادات نو يونكي غانتا هو بينو دي وا الله وين من شيء الا ها وين من شيء illa وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله تفوفو أنت لتكهون غنغانتا إيكي الله سمان الله يمكنني ما أغاكنتي إسمان الله يمكنني كياتو أري آية تنادي تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا حليما غفورا الله تكم بتوني روا الله سبحانه لا يكونو مونيام باتين الله سبحانه لا يكونو كوفو كاموندو مونيان دا سو الله سبحانه يكونو فوفو انت نو تكي هونغاري اغانتي والله سبحانه يكونو كا اكا كنتي سبحانه يكونو كي افهم الله ني نو غنياي الله ني جنوبن چوتروندا ناي اي امبانا ني هر گيدو ما الله كينيا اغاري فارين پاري سحانتندي kotai farenga uhudi giden ka farenga uhudi giden paina ati haja jabalu yuhibbuna wa nuhibbuhu kelli bugarilo muslim farenti keni gide ai owa munda awo munda keni gide owa munda awo munda ari sahi muslim ndi farenti inni la aarifu hajara bi makkata ati ke wa gide igoti makka كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لا اعرفه الان فارنتي كو غيده تو مكه كاتي ايغانيا نا قي هاري غيده كي غاني غراني خليني كونيا قاجلي غانيا هاري انت غيده كي نكوت كيو شيخ مسلم غيده اني الله فارن كوني صلى الله عليه وسلم كاتا غانيا قي هاري atinyi gide tun makka iga na dangina wi kunyini kageli ga nyaki hare iga kai inta ga gide kenu ku fare sallallahu alaihi wasallam katta ga mimbarin da bare tamarin gurda kan tan nyanyi ambisi de kenu hirabi anyi sette kenya na kutu bangara dirembe gara mimbarin da bara ra juma hanabe aga setu mimbarin kama na tamarin gurda ke sette ngara tamarin gurda ke huwa ko lemine ga wunu mogobe fare na nyankam min maringa naraga na mondo tamarin gurda ke ga wu aga kurnu nan chomon ko de kwanga na lemine nena ga na kurnu ga somon ko te mogobe diwani allah fare ndan ku talbe ka sonne ta ba shikike kama fare nga nyu qur'ana ke be qarni ke kama do hadise tun ta ga qarni kama awwa la ilaha illallah adam mare mem pai kote do nyimuro chiedo hore kunti kunta munda na farindi ga memugo yi gonun ta munda na alla kitabe nyimme koni alla kitabe na qur'ana koni na terenga inta munda yimbe hada marimbe tamarun gurdan un kani katta hobe gidun kani katta hobe alla tike qur'ana ga yanka giden kama anyi karne nan bore nan kanu alla ke qur'ana karne hada marimbe da yi gonun yimme na ini tarunya bakawre inta munda na mugu yimbe bonema kenan ke paramare me harmare me beganya ke mori bonema kenan iganati allah janati tadike attegeri iganati farenti tidike attegeri tinadike abate idike attegeri arna akra shirin kilo ya rabbi allah silama un fahame da khadwe arna kilo gidi nyugo no wanwe kenna allah kannen chabura wa ma allah bi qafil amma tamalun yahudi anu aga golle be dabar din kalla mungun tentai ha aga gollu be nyana nkella mungu ntenti ya ngisu tu maga tukona yomana kama kota ha afata tuhauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun afata tuhauna mu'mini ya la ga kuma ta mai ne tama ne hobe ta mai yendo kanu yote nan ta mai honde aru nan kanu yon koto ni katai afatit mauna mu'minun ya la ga kuma ta mai ne aban na ga kanu yon koto ni an yu'minu lakum nan ti kitabi dun kon wato mun na ga kunda ba aw kun ta mai dia ba na kanu aba kanu yote ngaba nan ti kitabi dun konu ti waga yana ga kunda ba ti wattu mandiri ta gai wa ti wasaqqa gai ba وغري كان فريق منهم سبو بيغاني الله غرا كتاب دون كونو دول لمنغان كاولاتون دي نانتي كيتو كوتا ماينا نانتي مؤمنو كتاب دون كونو تومون دورا اتي مؤمنو كتاب كونتا ماينا كنديا كما تاماي كندي دي نانتي كو كتاب دون كونو وسقاقا كوما نانكا يا غدا كما تاماي دي فهمو موري بيغاني na kuwa ngarantanya nani kama katama dide manisa buda wakani kana farigu minuhum jamani kitabe dunkonudi esmauna kalama Allahi iwa Allah digame muku summa yuharifuna husagina illa sile mika kimuku danke ngatamani nankani katakeli mna gankawiti kia tumundi nanke ndaba sile mika Allah ime digame muku na illa Allah ranke digame tausiri ndarunda digamu hili ukonidi digampana honuti kalam allah ikeni dirembe musa do tanyirike sirembe gadaga allah digalle ma hunu kuma allah ga digamnu musa da ira allah digamemmu talla na roken digame kalam allah ikalla na rokenye ira allah ranke digamemmu ammu kun palle da illa honuti kalam allah ikalla na ro tauretanye tauretanye allah digamenye ira taureta ke digamunya mugo inan chage na taureta ke illa ti kalam allah ke taureta nya sikande buna wesene nun ti ke tawshirin kitabu beno ge maga idi jaga ima sikande ngari na sikande ko ima ke ngari ati gella gana ino su sikande gana ino sikande kumunga ti kalam allah ke ne allah qurananya ira allah diga me mu amwe halle magira illa gelli diga sikande kumuga na ino su igara sikandi kenya qur'ana isu ati kenya ro sahaba nanti ta ati ga tawsir kitab bege ke maga aya ke tawsir ida kunja gani hay ima sikandi ngari ima ngari tuana gara qur'ana ko nanya sikandi na ka gella gana nya gano tuana gara ko nan kaso su nanti digan cikandi kalam allah ke i guluti allah qur'ana ken gana gano su aya ro sahaba nanti ta ya la kunta mai no kunto wonda kada kammo iwa Allah diga men muku jamawi dida Allah diga men muku Allah diga men ke muke halima ga ida illa min badi ma aqaluhu afahame palle inyangi halena Allah diga men muku na famu ida illa wa hum yalamun imenu ga watu ga imenu ga watu nanti Allah halenni kiyai ogara aharabu kebe wara illa kebe kempe bo sherebe gara ke dabaryo Allah imed diga men mu kem palla maga afaha men palla maga ada illa ay me ga watu ida illa yana umata men kunnan to ndaba kunda ya saqa ga kuma ba sherebe la halanga nike ha wa idha laqul ladina amanu qalu amanu وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَذَا قَوْلَ يَهُودِيَ كِتَابَ الدُّنْكُنُ مُنَاهِرِينَ نِيغَدِي قَوْلُ مُنَاهِرِينَ نِيغَدِي سِلَامُ لِلْمُقَبِّلِ وإذا لقوا الذين آمنوا كتاب الدنكون مناهرين كون إلو مؤمنون غنا جمو قالوا آمنا إنك مؤمنون دا أتمن لي قواغتمن دي مغو أغاتمن دي مغو سوغتمن دي كوندوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض غيغنا شاغي كتا ميغا غيدي تيمي إيم كتاب الدنكو كتاب الدنكن دورونغا ميكاما mu'minin tina gano silamin tina gano ime durunga na sage kata mai ime durunga khidi qalu kitabe dunkonu igai manko kunati kumuna hari manura paske muna hari manu ku benu wada mu'minun igati mu'minun do gatto mondo ko ga mugo igana menyi kita yahudi an yim manko kunati da inati kitabe dunkonu muna hari kura atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaykum Allah gara wasai ke benya ga kundawo aw kundaga na kenya masala mu'minun ndaba ke fatu hunne kan atwawo twawo ne fatu hunne Allah gara twawo nya sere bera wasai nyanda yahudi anun daro twawo nya ire Allah gara twawo ke benyo kuno kitabundi na mamalun na annabi lagare ke magan kutun dali halan ci koda na qur'ana le halan koda na ko islama gunya ni tumu mu'mina gunya ni tumu Allah gara kuntu agunu berunya ga kunda ga kitabundi agunda ga na kunya ko mu'minun da Allah gara wasai ke benya gara na tuagu ke benya gara ga kitabundi Muhammadu ke bare da qur'ana ke bare ni agunda ga na kunya ko mu'minun da ba li yuhajjukum bihi rabbikum kesa gura Allah gara kota Allah garun nan ya Allah garan kota ina daga hujan cikin daga kammatike lamul aqiba li yuhajjukum inda rabbikum aga kammana ketwa go bega ga maga aga ga inna ko mu'minun da Allah garun garin nya gara kibe Allah gara kota wara hujan cikin daga kammalla mun kuma ina tin kammalla kitabe dun kono ha ihai iha murene i meni to untu ibara parce i manda kono kuda nanti annabi lagare kibare ni tawreta i manda koda nanti qur'ana kibare ni tawreta ni i manda koda nanti islam ma kunya ni to mu'mina kunya ni to hay do ma kono da duma kitabe dun kono imman ko kida ko ya ko imuna hakin kuda to agunu be ga ku ma yi wa ka daga ni masala mu'minun da ke sawura Allah garun nanya Allah gara kota ina hujan cikin daga kamma Allah nukuma afala taghiruna akum tahqile kita agay mem maga daga huja shigi daga dukama mu'minun kum masalat tumun ku benu daga kitabun daga tahqile kita to agu ke be Allah gara kina daga kitab agan tahqile kita kan maga daga kum masala mu'minun da huja im maga daga huja shigi daga kama la garatiya afala taghiruna akum tahqile kita agay menu daga na hoko hobe nu ganya na sababu na ka na kharaga wala kitabe dun ko nudo ke jambanya abada to awu ke be ganyi maga to mungi maga to muke mpuguti maga ko mu'minu da Allah gara kota huja ga shiki ka mano mani ha awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamu Allah ta'ala ku kitabe dun ko nu yahudi anu matuba anna allaha ya'lamu ma yushiruna wa ma yu'linun jeti kundo ikapalle munahal kunda mengar yibane garuno compound yibane gar daga nam min yirawna kudiga muko allah ti geti yahudiya lu kunta tun nanjinke allah kebe ga kunda nanga to ga kebe banga ni nanga to jeti kunta ken kebe andan korenga kunda nanga to kebe amuntenga nyimbe yonke ndinga to kebe ga ha angara banga ndinga tu yali kunta ketu be yali kunta ketu yikunga daga nan mengare nan ti bani ani kama ga hon koni da to go ke be ga ma ha ma daga ko mu'minun da basi ai maga daga Allah gari go janci na ga kamalla garatai igai na kudi ga mu be no ko ido me na au Allah ti yali kunta tu nan tin ke Allah wa gundondo yi gundondi banga yi tuwa igara kebe gunda o ngatu igara kebe moni yonki nenga tu igara kebe banga ndinga tu yali kunta kentu ba ha donc kera koy comme jaga nan kilun to banni meli kebe mu gontenga chondo mende Allah watu anga kebe gundana sirira sirita na ganta mu ko Allah watu anga kebe bangani ne Allah watu komai gana ketu bane bo anna hakle kita annan kilun to banni meli anna to Allah kurushin dengan kan manu kusu ha wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa ومنهم أميون التي كتاب دونكونو إمبامبين قبيلي أميون نكانا الذي لا يقرأ ولا يكتب سيربي غران تقرأنا اللان تسهن إتني كيرا إمبامبين حنا هلاندي غري سيربي غري كتاب دروشنتين نغاني مندي أحرفك دروشنتين نغاني مندي قانتي ما نانتو أنقل أميون diganga ba gonte nyane kede qur'ana durushin tenga ne sirebe maga kanta qur'ana manantu qur'ana durushin te kana yimmeni da akotu qura harafu ku kanta tawsiritu anta manatu karangana hede ummi unyani imam bin ne yani ngarni shawul sana gonte me antiga men ko nagara gana ke ayat tafsir allati wa minhum ummiyuna imam bin nun kitabe dun konudi imam bin nun uri karambalinu ummiyun ni ahana kebe garanta kharanya ranta sahande ahilla ni kitabin durushinde ngai durushinte ngai mendi ganta manatu umiu ni kuhiliani imambine nga Yahudi anundi la ya lamuna kitaba imambine ke inta huo tu taureta ngahe la ya lamuna kitaba inta huo tu taureta ndi illa amaniya aganta na utaureta ke kharime nita inta huo tu taureta ndi manandi aganta na taureta ke kharime nita waini humu illa ya jununa kuima mbunu begi ili kundu taureta ke kotendu uronyani imendira wakara na kintama anatu inta Allah impati mwompetu hoho wakantega na kebe jiki kebe ita inapati punua waini humu illa ya jununa ikumpati mwompetu hoho wakantega na kebe jiki ita inatabari dankana kudu delile inda kebe jiki ita inakendabari dankana kudu delile donc tuwanunda delile mutu ira Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah atinna wudu afatit mauna nyumina lakum nandaga wara mimma yakshibuna nandaga wara mimma yakshibuna warni khara ati silami ben angana ke qur'ana dushi amma amanatu anta tadabbur anta tabashini ati ummi unyananga alloke ayati imam binna nyananga ati sherebe gagadi qur'ana angana illa angatu allati summa yuharifuna uti afatit mauna buntaimira aya ke tafsira tangana utu afatit mauna ila mimma yaksibuna ona aya ke timmani kembere nyana tafsirina no ala na koyere imam binnu nga kitabe dunkonudi inta fofo tu taureta manandi aganta na aya nuku aganta na durushi na khara i mendita ina kemba ne atushino itamana sutai awa ibati mugonga ite ho hagante kana kibi jikita inanya a bawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila bawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum Fawailu lilladhina allati gongokote wailuni wailu nyai gongokote wasoronda ngani yaktibuna alkitaba kubenuga kitabe njahana bi aidihim tikituma ina kitabe igosaha tikituma summa yakuluna haja min indillahi sage ina tikia ngiri allai anani taureta kei mehede Purudot tongungi laingata aru na haramari mumbugo tongung kama i mena kitabe wudabari tikitenga. Kebe iga lingi da inaro kitabe kedi. Ina sage tine gari haja mini indi lahi kiangiri Allah. Allah tuna kianya, Allah tuna kianya, Allah tuna kianya, Allah galendi kianya. I mena kitabe dabari tikitenga. Ina sage tine gari soronda tikenya ngiri Allah. Liestaro bihi samana nkalila puru ina duna jonko buchinella gatai. Na duna jonko butine mkobote amana nikanga imanka unukura ga sabati ni magamu gobe aru ewa kembirenga jamake begari batri jamake ganta sankin mugobe wala aru daraja kewe rotoko kebegi aganta boni magamu gobe kia ni samana nkalila duna nahamu ndundeta na lagara tuwarengara na duna nahamu mtu kenya ni samana nkalila duna nahanuku na gurekero imanka ukero toko kero jamake begari ya Imena kitabe ndabari ga gare beri na kitabe ndabari na gemundi ken gare ina sage khari na titagiri Allah. Kesa buda na duna na hamu ngutai. Fawailu lahum. Allah ti gongo kote ngida ngani. Bima katabati aidehim. Gongo kote wida ngani yanga kata kote wikane. Tuhon chabunga ime kitungara gare kebe saha. Bane. Wawailu lahum mima yaksibuna. Yanga kata kote wida ngani gara nagresu goli tikei. Na daraja su kitatai na imanka su kitati ke gare igara togo su kitati ke kitabe kenka halake ngira lagara kenka halake ngira lagara keta shekul shia buntemi anti na autu afatit mauna anyumina lakum na li mimma yakshimuna awa ati silami nun kawarono kedi ati silami begana alla kitabem parawu na fare tunnam parawu ara kem ko minna summa yuharrifuna min bali ma aqaluhu ke yanka kitabe dun kono akamale me silami ntuana ga begana nyanke ga bidia biro gare bidi anda alla ayan turumina gemundangarenga anda farem parisen turumina illa na gemundangarenga ankaruke ayat am bidian dan pilla kapenda anteri gabure na delile mbuganda qurana na delile bwana hadisi na nyadu kem qurana nga yanta meutu adu kem parisen ta meutu na illa na gemundai ankaruke ayat ataluke ayat sherebe ga gadi yahudi alumuna hagununga nyanya na mugobe hibi manko ngatida ngani iga keta jamagaran to ku jamano ku be nuga daga batti gana daga mu'minin nunga hobe gani biriya bononi lube ga biriya nogoni aro hibe ga biriya kumun naga i jamanga na giri iga na daga kata tongo munga iga daga kalle kani tongo amene noku kalle kenti kewari kewari kewari yala biriya nyuman ko iga gongono minji gongono nti biriya nyuman ko ngatiniya i jama kira ti ka maga soro ku tren kare i nenen lumunya awo yahudi anunga ti kumma ga tawretan tuwa gunko mu'minu nda mugobe i gane soro ku gongono ti ka maga tren kare nenen lumunya ina ga trompa na yiro yahudi anu chubana yeren kai kare wanga na giri yeren ati kare Allah ga tu'minu ummiyuna tawati silaminu tuwa no habi silaminun kari sirebe ga ke qur'ana anda durushi awanyi mendi ka amma tagasi la yatadabbaru anta qur'ana tagasi anta qur'ana manatu ati imam bin nyana tuana hede imam bin nyana kama nanti qur'ana wa mendi kenda sirenya na tuana ile imam bin nyana qur'ana ngana sirebe imenda ganta manatu imam bin nyana sebuli sira kun temira kinko ewa mamur ibn salu isemira ngana daga gatta usiru mudana kendi gambane ko ati sirebe nda qur'ana durusha harafu ku banyi mendanga ntama na tu imu nyana na imambi na nyana ko ta ida ke ko tu ambali goda a kontorna hakrendi tu ana igu antara ti ke qur'ana durushe be hay khairi gore ka ho nda qur'ana durushi anta tawshiru ntama na tu karangana himambi na nyani akaba ko kai ari katinga ti ko ti ke dangani lenki ti sirebe nda qur'ana durushi ti anta mana tu imambi na nyani ta to munya ko kai nti ina baka aya nya Allah gati wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya Allah ti kitabe dun ko imman binnu ngidi kunta go hotu taureta mananda kan tanna ko teke garaga Allah ma ra hari jamane ke qur'ana qaranga ni hi gore nya ma ka saranga jamane ke no gondu sere benda qur'ana qara atte ju widin cirenni ahrafun cirenni ila qur'ana sahadan kina ina miside taga ina nya limami nganta mana to qur'ana anda tawshiru ta masariya khara amat tawhidi khara salike me gananya ga bamaranta ya rem wani na kunya limamin wa amma bunu ni ngari jamana ke tawhiri ran tabbange ne sunna ran tabbange ne bidira ran tabbange ne ta khanne dinga ne qur'ana di mata su illa marhim rabbi kun ka hobe gana qur'ana gara ken diploma ga kinai keta ahiri ni da diploma kinai timu mutazu a kompoy nya haygilli a ken kai mira keta ini alibaniya aken kai mira kata yin bumbaje aken kai mira kata yin musheminu dundara kunya hay gilli kata anta ga man kayana maga yan kana sirida anta sirida ga men muku sirida anta qur'ana karana junu akara qur'ana bunun da ga ma qur'ana kara amanya ne akawa dui kata anta sirri sura anta ga ken Allah killedi aga hay kawana dui yan nan kompo nan yi hoyi menta ma imam bin nan yana ko ngana ke qur'ana kara anna mananya to anna tawsirintu anna Allah ranke dina farin pariswanni garanni tu salafunun diga wanni garanni tu me qur'ana qara anni me kedi kundu ma anke mamana tanasugara abunu ndenga bo jamane ke o dina nyan kare an fahami kenya na ko ho gara qur'ana durusi la marahim rabbi ho gabe dundara ko nyani abidu horondi ni sire sukke sura abidu hasano sire kesuwa asiya ma qara'u angana kara ni anda sirifunun killun kara anda sirifunun je kunun kara annan maga yanka me anga makun kara ni famu rana ki ay menaga du wala ho hoy kompo yen illa marahim rabbi malla ga hinne banan banan mu beede wala don kenya ni sirebe gana ke qur'ana durusa ganyi menan ke mangare abdullah ibn mas'ud ahadise ibn taymiyah ngari tin usulu tafsirini won teme usulu tafsira hadisi gertino ati abdullah ibn mas'ud ti sayi banu qur'an durshi mugo ganyi mugobe angana aya no tammi be khara aya nukuyanka sababu anna kentunwa, aya nukutawsiri anna kentunwa, aya nukumana anna kentunwa, aya nukugarangara kollekebe anna nyaha, igaranka bahobe anna togono kembira anna dangi kuma. Ikunda kurana durushi ya kundu, durushi endo tuwa hundo fahami, kia ni kurana durushi ya nga hakika. Me oku haikebe nyana hibori ya nide, kanga nanya maga tukota imaga jatela kitandu kutepe udagakara. Daga kara anna kitabu nkara, anna fiqhu nkara, anna hadithu nkara, anna salafu nundiga mtu. Kwa nanti anda kurana kebane durusi ketandu kutanya mekhalasi nyatu wana korenga kempele, ummi unyana nga harisa. Tanka anga ntama anantu. Chakuli salafu nteme la kempo. Ati kadi, serebe kakadi silami nuntu wanundi aimega na kitabe saha. Na kitabe kebgemundi ambidi anda anteriganga, adampila kape, anna sage soron trompana na ntike kitabe be hay wobe ganke maganga risaha nanya alqo alla kalle nanya ko faren kalle atan karo ke ayat anyi mena kitabe ndabare tudwa anga gare ke be kamanna kitabe ndabara kamanna dalilu langare ke dan bidiya ke to ana gabe gana kenya silami nun to anundi ando yahudi nun to anonya bare an kawancan nawo yahudi anuma ewa alla gara yanga kata be ko yahudi anunda ame wanda halake ngankane yangan kata ngankane tangara kitabe kebe satan kitenga nanyi gare gani halake ngankane yangan kata ngankane angara kitabe kebe sahangara imanka o kebe murutai nan daraja kebe sabati ni tai nan jama kebe sabati ni tai nan gare ke sabati ni dangara na gure su kitari asu bara un ankane lahara asu yangan kata ngankane lahara don ko sara mare mun nan jabari una hakle kita onca go halle una dinan karana fahamu onkanu allah ha wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda qul ataqadtum inda Allah ahdan falan yukhlifa Allah ahdahu am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun وقالوا يهودي نكتي لن تمسنا النار إلا أيام معدودات تي كنترنو إمبنتي كنكتنا نبي أغانتا كي جاتون دو يهودي نكتي تي كنرنو جهنبا تي غاي كنن بيتان جاتو ونعنا جهنبا تي غنا بغن فارن دي مانتونونا وربتن دو ina bitanja to nya na jahannaba ikunga na bugun farendo mu'minu na sagi battendino owati na da ngani to mu akagara kebe ko jahannaba ro nga gai mega kire akadu kamata garuno jahannaba ona kellaga garenta ken ona kellaga kannanta ko kunga na bugani farendi mantonu nya na me aga sore dinino garenya nikena mu'minu non tarno jahannaba garenya nikena agay menu ko liga khire aga do kam ta garulo jahannaba ah o dunga tikena kananti aga ko mana bugo fare di mantonu na ga saga ga batten di no gare nya nikena qul mahmara konida attaqajtum inda allahi ahada ya la ga kun dallahi dunya ma raga allah ma ga kediba kellahi di gonu to ya la ga silama waba wani sirenga nanya silama nanga nanya mu'minin nanga nanga dano jahannaba kenya lillahi do ga mu'mina waba wallahi gununta taqajitum inda allahi ahada agaru allah da killahi dunya ta kuba aga ta ga kumbini jahannaba bitan jato aga gana buina mu'minun cha ga gabbe agaru allah da killahi dunya ta kuba falan yughlifa allahu ahadahu gella gana nya agaru allah da killahi dunya ta mu allah ti lahi dun chogani allah ti lahi dun chogani awanya na me amutawuluna amutaguluna ke amureni mani mana agara kebe kotto muhe lili idrabi li bitali alawwal ke amure gani kebe ni digampana ke kononi amutaguluna awriani mana bal taguluna ala allahi ma la ta'lamu agara kebe kotto muhe agakunnai na kuwa ko allah kamata kebe toban tamama agama allahi tawaqalu allah na gade agana ina wa ko allah kamata kebe tuwa kubanta kanuwa sino agar walla makilla hin raga to wuheti aga na ina kwa walla kamata kebe to aban tagano ha bala ma kasaba sayatan wa ahatat bihi qati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun hobe gani ibn kashir ati wa zakara li hafiz abu bakr bin mardawi rahimahullah bi sanadihi ila abi hurairah qala futihat khaybar ati da khaybar raqamuni nanya silamin de bena uhidiyati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'atu fiha sumu ila tamishe go chiembi nakini allah farena na poshine lo tamishe ke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنت كسر نما فارن كما اجماع الي من كان من اليهود ها هنا كغنا فارنت يهود يا سبايره قال شكهم من اغني ريت يهود يا سبايره قال شكهم من فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم يهود انون تشغري بيرا مي فارنت لا تغا ها بني كوي قالوا فلانا itoku habani fulan o habani karasa idi habatoko qala farinti kajabutum bal abukum fulan ataga haigara kebe konnan taga habana gara gareko aga habani karasa yi fa qalu saddaqita wa barrita a iti faranda tumko ambari summa qala lahum hal antum sadiqiyya an shay insalitukum anu parenti da garyala ngana ngarna gattin de hoy go yali ngana gattin da gattun kon ni da ba qalu nam ya abul qasim iti ya bo qasim haba wa in kajjabunaka arafuta kadibana kama arafutuhu fi abina o to ngon kon da gelu gana garen kon da amo garen tunu ke gare ko bato o haba ne hobe garen ga nangara tunu hobe an ga ke garen tunu kundu fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahlun nar aw farij kullu jahannama dun den imbendun ken ne koy takunu fi imbendun ken ne koy yawmal qiyamah kota fa qalu yahudiyan kuti nakunu fiha yashiru thumma tughlifuna fiha yahuda nuko to ko wanyana imbende wakati pochine kempalla ko mosori dina fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqsawu farinta ay ataqattu badi wallahi la nuqlifukum fiha abada wallahu kunta ga sori dina munyanda abada e imbende abada o kunta sagina ga battendi imbende abada akattu badi summa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kempalla la farinta da kisirun ma farin kama هل انتم صادقي ان شيء سالتكم عنه يا لي غنا غتين دي هوي هوي غابين تون دينا ديبا قالوا نعم يا ابو القاسم ايتي ابو قاسم هبا قال هل جالتم في هذه الساعه ثم ايتي اتيالا كيت سوو بيغاني كين غرا بوسون لا ديبا فقالوا نعم ايتي ابو را بوسون لا دي قال فارنت فما حملكم على ذلك من دغ وركين خاي manda kawara kirai na posono de kerina kini na fagalu iti aradina in kunta kajiba nestari haminka oda nya gana nya ngari garante nya nantan nan nabi yiman nabi yume ga ya an nayi ganna karona tumam ki barenga wa in kunta nabiyya lam yadurruka aga nan gani annabi yimme ngaga ai ga intantu ora nya tikke garante gana nganna karona tuma agana annabi yimme nya gana ngaga antantoro aga nya kundun ka annabi yimme nya ni wani farenga rasuku ka heke utu katai irakenga tiwa kambunu shugo ke imeka heke binte ke anti mari nyiga posono nyindi ira posono lina mari nyiga o kembirenga itike hadise Bukhari da Bukhari tanna Bukhari mpai a keda koyi ayama maduda tikene ka ti kudono janda bai beti kuma na bu farendi mantonu ni sorindi aga taga imega kire taga janna balwena ora kellaga ka farin di mantunu yana ga so ni na ni garin ya ni kenan ha بلا اللہ تی حقیقا گنی کے بھی مانا اری جلنا روانا گنی کے بھی بلا اللہ ہرنا سبات اندی امبیرونا ایگا تیتی فارندی منتونین ای اللہ تی سرون مرنو امبی دیدرے بلا کے اولین نکنی سرون مرنو جہنم بری دے میں قلنو جہنم من کسب سیئتا سرے بھی انگنا ہی پورے انگولی وحاتت بھی قطیاتو انجنو بنونگا رنجوری mana anda golli buren dabari nan kafira ko keta junubul lan ta sirin yori na baranga mabu silama ko nyadi golli sirin kan ta kam ma pew keta ko sirin be gana hi buren golli junubu golli golli an junubu gollu ngara nyori fa ulaika shahabun nar kunyari imbe kamannu humu fiha khalidun ganaro imbe ni dumi na tabaka jannaba don nan dike golli burinyangana anda golli buren dabari ma golli buren ganyori ni kita hosire men takamma ka kenya na koi kafri sirabe na hibre dabar ma hibru benu garam gandi islam ma woni kita nanya kafri na kunya ni imbendun kono iga naro imbendi ga dubi na di inta pakka ha ha walladina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati fiha khalidun wallazina amanu birembe allah gara imbirwanu ko junubunto kubenu ganda golle burun dabari mi gollen chuga bono golle shire ganti ma ay ganya kafirunu ma kunyani imbendun ko ni waddu menen birembe allah gara kun ko nitu gadon ko allah warni shehe mu'min golle shire nyanganu qabi allah ti wallazina amanu sirbenu ga tumoni tilli na ganka ko ko bombon tumiya nan chage nan kaye kaye inne kanga wa amilu salihat iganari kunda al iman kenga nyana bil khalbi tisondome wa amilu salihat ira golli sire ga golli tisu hununga serobe nu gananya kemu godi ulaika shahabul jannati kubane ar janna kamanu hum fiha khalidun iganaru ar janna nu gondi dumena dia intabaka ya allah rabbi arna nyoda ngai ha wa id aqadna mithaqa bani إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا kamar wa kallan mun tangar no kibari agar allah dunu benu raga bari sallam kuma nya mari hannu shegi o wana aya ke tawsin nan dugo to ona sage ni sujja ta kada ngani aya ken no gondi nya mari hannu shegi allah igara bari sallam ko nya mari kenya nan allah mu tuido men ga nan allah ke tawni na poto ni tina kumpi mu shegi nya Allah hernu kunyako Allah tu waja ghajna mishaqa bani israila wajukuru iji biren chimma biren kebe ogar allahidu laga bani salam konga ila allahidu keraga na goto ndiga hana nikangu Allah gara allahidu laga bani salam konga yi mira allahidu keraga ni goto ndiga Allah tinanya ahana nikanga la tabuduna illa Allah mana kama hoho batumna ni Allah gai lahidu hanan nikai kome haqe began kamman nan koto haqe chu dunadi hilo Allah haqe nya Allah haqe nya kome kamma dunadi hilo nan koto haqe chuwa Allah jonge kenga Allah banem bati hoho maga bati kahine Allah yi e wa qiharin chu kaiti ke Allah banem bati hoho maga kahai wa ma rasalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni allati farinda ngani ma hare sukhe ankane agantanda wahun marakem pare ya annahu la ilaha illa ana nanjika mane suntanu abbati ngani tongwanke allah gahe fa'buduni farinka allah bani abatu harin tukaiti ke naudunnu hainan lila garenya muhammadu sallallahu alaihi wasallam harin tukaiti ke Allah banin batu hohun maka batu kahini Allah hohun maka kiri kahini Allah tewen maka hohunya nyahoda kahini Allah kursinde maka nyahoda kahini Allah kanne kanuye batiye teke demai mure lagara gasai ki sunya Allah baniyada harin chugai tike keni haqqi hana haqqi hillani wabili walidaini ihsana kaman gora kallamun tem pakkem palle haqqi bega karinai kaman gora kallamun tem pakkem palle haqqi bega karinai keni sarna batiyenye Allah haqqi ngana girino kome kama sarna batiyenye nanu kenya ni Allah gati ayatana ni ani askuru li wali walidaika ilayya al-mashir Allah tanna barkan chaundin ke Allah da anna barkan chaundan charnum pillida ancha gane katin ke Allah Allah haqqin palle yiwani haqqi bega wajabi komen kama Allah haqqin palle farin pakkin palle kenni saranu ne pase kamanen dangi halle iya nya sababu analiti dunadi وفي شهيهين اري بوغارن دو مسلم ري بك عبد الله بن مسعود ما قلت يا رسول الله اتيكتي يا الله فاري اي الامر افضل ايتي غولن چوري كان غولن فساسوا قال الصلاه على وقتها فارنتي سلن غاتين غانا كيني انن چال نا سلن چال وقتين ني كنيام فساسوا قلت ثم اي ايتي كين غانا غرينو غا كان كيمباتا قال بر الوالدين faridi sarnum pilli batti annan charnum pilli batti qultu summa ayu itikengana grino baqa qala al jihadu fi sabilillah faridan na jihadunya allah killendi waja fil hadis sahihi anna rajula qala ya rasulullah sarna batti an qabarin qarari hadis sahandendi igoti allah farinda mani abarru manan nan kawna khairinya koda dunali nan koda suwa qala ummuka farinta amma qala summa man igo ketim magana girinoga qala ummuka farinta amma qala summa man atim magana girinoga qala abaka farinta baba summa adinaka kem palle surongan tinto tintanga mugobe anna suwende nge kunguye surongan tintanga daga na mugobe anna suwende nge kunguye kera koy sarna batte allah haqqen palle farin pakken palle sara nam batiye nyananu sa saga illa ma rahim rabbi sara non kai sara non kute doro ko nyimme ko ko sara non khanne ma sa salle mu ma onu me kani sara nu ma wa bil walidaini ihsana ah wa bil walidaini ihsana hillandi nan ciro sara non pidida ko bil walidaini ihsana be gani kai nan ciro katan carana ga digamen da wai nan ciro katan carana ga nyangolle ga annan ciro katan carana ga ce ko ga hoho hoho hada marin mun ga tikkeni hoshire nyai nan nyan carana da ce ko mbakai kenya no bil walidaini ihsana sere nan ciro isarana da an ciro mbakan ju sarana kutai haramun tenya ne Faris sallallahu alaihi wasallam kotai asunya laghintati ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir atiyalan na akbar ba junubu ghoroku kubaga begani junubu ghoronga igam khorame ni ghoroku kagadawa junubu ghoro po ghoro qulina bala ya rasulullah itiya boya allah fari farinta ali israkum billah farinta na hillandin kawo allah junubu ghoron po ghoronya wa uhumu liwalidayi aro nanchar non pidi kuta junubu ghoron po ghorenya wa kana muttaqia fa jalasa fa qala ala wa qawlu jur ala wa sahadati jur faring grinan tam atinan che heti gare nga junubu ghoron po ghorenya nan che ni ti gare junubu ghoron po ghorenya fa ma jala yukarriruha faring to sage sage ne keri hatta kunna linta hu sakata moga tini faram pinna mu nora ha mu kuru keta saranum pindu kutaye ana kabaira nunyadi igo domi abdallah ibn umar ga daga hiju ngara igo ngari adi sar nam bam adaga dali kabayuri na tawafunya ati Abdullahi ibn Umar ran charan nya hakin garab bambunda dagara li kaba yori yalinda hakin kiniba Abdullahi ibn Umar tar nan tuba gira nda honya ka aganyan charna jala gara gutu ma ubelo nya harama bane tuba hilo harabane matuwa o kun charna kaso ha hukuma ga honu ha baga kaso igari duhumu habenda sewi kunda ira yiro wenya honu tahari dungani ha ba ko ni sere parce que adin duhuma sara inda valeri bege lenki jama bege gare lenki galisi bege ma ga ikenti ha ba ni ke katanta kun kinyo honu irantari ha ba ko ni sere katanta kun kinyo honu hari ma ke iranta ko ni sere ni duhuma sara inda ka amma ke atta nunyanda jaraka ngan nan kasure atta nunyanda kuraba sasa ni gara kuraba mudo fiyo hana ya lemme ngana isobini sara nan ni tanu kwa gutunu nan ta kundi kam atta nunyanda jaraka nan kasure lenka ngan du humuna da atta nunya jaraka nan kaso atta nun kam manyanda ngani kharaga ngata nun kam manyanda linga nan kasure ara kenya musu waranga nan kasore lemme muranga na nugo nandi manni ra kenya ta gune na suso na tuwa ara kenya musu wara yanke ndan nan kaso anke ma khawa aduna dum birey ken nugo nda ngara ho ho kitan na mu ken chara na ga ma kal shi ke kiten nan kora mpa ba kal shi ke kiten nan kora yare ngana ti tampile wudi na wurun tenna gwani yare ngana ti tanjike wudi na wurun tenna gwani sanka tukube no haituma nga habe ngana kebe karatar funga sare ngana kebe karatar funga yagare ngana kebe kana kenya ngana tiya kenta garana amma ken garana ampa wa ken garana kike ya kenta garana ewa kutal funu khairi ngiru bonini da kanu tukara yagare ngana kolle do garaga men dakati me anam meqi anak karati mutu amerika franci karti nunga no ngal leri sehne ya garen naga meqi wa sehne qeri an ko nire nga karasada kenyinga karasada keko karasada kenyinga hari halla dunke nga nyisuruno kebira kenchuro na kutanda bakka sira karasada nyo ho wadin hei sun kaso siro e na hinda kutuo na hinda kutu talhuma awa kenyani nke awa kenyani nke awa kenyani nke kasiro sarano korono sarano batude omma ko ho wari kane kamanendo farin palle alla dangi halle alla farin pa kundangi halle farin gara nyamara kan kundangi halle sirma ho wari sarnan kane anche kom pakai anna nyan charanan dangane sankati sarana yagare faris salam kem pali se haiga koni yere sarano chu bate ngajabi lemme nganna chirida me alla ra yagaren sarana yagaren kawara sarana ibonka tanushiki igo ngatiri farinda nan kawa shiro koda tamma tiken na danga tamma tiken na danga tamma tana ga tanda tampa ba awango batiye ni Allah ra haqqun tagandi na gato shiku ke suni sarna ya garinya khalle sarna yi wonni bane hari qur'ana ngaya ni Allah kore katti kenya farin pari shinga da tausiro da sino qur'ana ngaya nyanda ko hamalatuhu ummu wahanan ha ala wahani ha wa hamluhu fi salu 30 sana atimman dan no mutu lampuye agal lampu lampu nu dagana wa hamluhu no ke ga utte ga wa fi salu ada nan pata 30 sana tanji ke kaso anna bani amma amma no mutte kenni lampu hanan yalli mani jingana tolli lenkan di kebe ganya nan lemme na sarna ya garem patin do tawen kanume aro watu en kanume allah pul lampu daga na keta kempe tibane ha manatu hukruha wa wadatu hukruha wa hamluhu fi salu 30 sahar kuni mani men aran no gon mutu goto e kama aran chara goto e kama hillo nam awa nugo kero hatan den kanna tanji ke kaso nyana abani am nugo mutte kotoy sare kota kotoy kaso hillanga kenya na kombonga aya dan nangir nan kabe sirebi gani chumunden timmande kaso sino hillya wali walidatu yurdana auladahunna haulani haulaini kamilain sino hillanga nata na lemmen chungunden timmani sino hilli sino ko hillange metanji ken qasuma nogon pakken ne qasutumiya sare ngana nya ketanga hobe nya na maga ko bonga kenne tampile no qasuma gata sino hilli aran nogon muto goto e kama bane aran chara goto e kama hillo bo sugunde nga gatin kare annaya maga sikko hakku manya sikko iba farinda hadise kenya na kiya ya tausi haqu shiqi kun paisar na yagare ma iwon ta ke ta kuli o kudu bana be me kebe ganan len dumbe ni me kitan na ko pe ngalla ti ke tan len dumbe wu ga ne munda len mu kan ne ninke de guna me awake maganu ha awake maganu ke ngana dangi gari len me ngana wato an ngana ni sar na yagare alla gal ni sar na yagare loni swan alle men pe am pe na ko kare sarana yagare nga tini Allah ni imme karyana lemme ke toko amma ngari duwange ni gati ni ya laga gano samudi kenna sarana yagare mba ni duwange ni ti ya laga ndo samudi amma ananya ni ma ya liga na kara anya renga anni utu anni samudi igurunku mendi sarana yagare nga ke duwange kono sarana yigo nke illa marahim marabbi anamunda nankarika na imme sanka na gurenga kebe maga anna maga gode utiha donc sarana ayugumma ayagarimma awajabin tenya ni oni subbatu Allah ra huwa qutul limoy hawajabin tenya nan nan sarana batu maga digamburi me koni da wala taqulu lahum ufi hari butu digame maga ko an sarana nan dangan kenya na gari hadisi ndali bani da sahani ko tai faris sallallahu alaihi wasallam aga sentu mimbarin kamati amina amina amina tanushi sai barunti fare anda honya maddo mi kenya na de fare ti jibiru an dinga da koni daga ne ati muhammad mani adraka ramadanan falam yughfaru lahu arraqima awfu abudun aw baudan mani adraka ramadanan falam yughfaru lahu fa qulta amin ati jibiru an ni katti ngati ati arna sirin nugunem betege arna sirin latun din ne mai serebe sun kaso ngaro aya re na sa da makati golle nyana Allah ga yam fana maga sun kaso ni arna killa ton ni nem ati jibril ronda ke kamal langa nti amina asage tin gari arrahimu anfu abudun aw baudan man adraka walidayhi ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulu aljanna fa qultu amin ati digam pillandi ati arana komen nu nembete re sheni arana komel la to ni nema nga kome be anke ndan char non pilli andi du bana be ni birene u be andi hilli ni birene anke maga katinu komba tu na golle ni da hobe gallon dinar jannar na la to ni nema ati ti amina atashi kandi jibrilu ti arrahuma anfu abudun aw bauda jukrati indahu falamu sallali ate arna komen nu ne mbetere arna komen la to ni nemay kome be anke muhammadu to ko mana kuna jonda ga tasallina kam atiti amina muhammadu nasiri din al bari tike hadise sante keda ko lemme on lemme alla gara nyanke nyanya killi fado man na nyabali kuma nan chara nan yibrene bane ube sarno hilandi yibrene anke makatu hosire nyana kunda nan londar janna jibril dal langa farinta amina jibril dal langa farit amina arno kisi kamanu na de corona ni ma yang ka saranu nda ona digan chiron koni da ono so gon pakkan chiyura ona shiro yin da sarana allah tandanya har kafir nyai ata wajaban ke nan nan chiwara ma ga batu kafir au kare wa in jahara kala an tusirka bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah tan cara nunga nan gaja tan na hillandin ka wonke Allah iri duro goto nya nan hillandin ka wonke Allah magi batu ken fala tutimuhuma me Allah mati ikuta har yira mati ikuta de ati magi batu ken ka dunan dire ndi wasahibuhuma fi dunya ma'rufa dunan dire ndi ikapalle ma butu hosire ma hosire ni da sirebe saranga nan hari kafirin an ciro na da sankata alhamdulillah Allah gara sirebe saranya silabiya nanya ke sunna batanai nanya duro goto nai ke dina ni kangen pamma ga jama pamma ga andu do gotai anna bato anna maga yankara anna nche kunda nchu dabara da mani anna nche kunda dabara da anna nduwa da ewa sara nambate awanyana birante awanyana karintani mamur mamur mutari shinkite ati sara nambate intakantintini shikwa surushi ati serewanu serehana kebe gadi sara nambatu abiranta kunda kalentu akalempame abirante ada sara nambatu saranan karahalle ada saranan batu kiyam pasasuwa hillandi ake saranan birante Allah ma warjagana saranan batu asaran karahalle nambuga magana nimishi solution man ka kalle ngaw an charanan karahalle solution mai an ganan nimishi tubi katti Allah abiranta wanga nyakute kebe nyana tubi katti Allah annan chage katti Allah annan to saragin dinanda annan duwara anna sumpuntoni anna killun to gambe jangundi agar allahiru khannu be ro tambu be giya anni buwa khanne sarna patte ni ke sarna patte allah rawa sirenya na mangar jaga nan charna patu piranta mundi akara halle allah wa batta nimisan nan chage katti allah annan tubi katti allah anna duwa ngenga bondara anna sara ngwane ga bondara sumpu be garanta sunna ga masuna anna ken chumpu sunna halle amme jangwan nan killun to gi lahiru kannu be gari tuwani bugani ti yaani keni kalite hillandi na kalje shikandi kebe gara saranan kuta abiraye ahalla da kuta ke gam bunun taswa asar nan biranta gunda da kuta hari saranan kan kar halle ga hajun ta ma ke gam bunun taswa wa sarna batin na kukalte nu shikari sarna batin ka kamate dinu tudan anga tambol lonin mugobe atugene kundu nyaide lemu kenya ni faringa ti kharaga saranum batu agare munna gabatu kharaga saranum batu agare munna gabatu anga tambulu ni mo batu gena kumbu nyaide ati ay bun salim kharambu wa nyanyi madina fati agid der sunni na ke aya tafsiri ati madina adominyana yugo gashedire me igaterne madina jarmundi ta diga ngu ngariro me na gai diskite lemne da bogo habe tarwa jamali kori adi habakatu adi habakatu iga kendi bane tanni madina ya jandra mun krishe begano ken kha bugi kanda wani gondira agara jama ngari sikya tike ni ke golle wai intintia atintia ti manina ire itike lemina hay gari haba fentana ka tinni habakatu ti yam jandra mun shefu nda lemina lagati mun yan kanina ati dadi biroma golle be gan kawanya ne no inda ganya ha ben tara ati jandara mun kirse da tille mata wara ati na wara ta wara ti mani ati tambo nyan tube ata ha ga rim penta yere no ko be dem pa ba ndo min pa ba henta na yere kundu ne anga tambo be rondi ne kenyan tube ara misali hillalil liti sarna batana ngai iwana di sarna mbatu aga ga khaso adna lare men kanya lemmen da batu lemmen do isar na kase kembe ga domi ha ba batan nan kaso lemmen da daga tirnde yoy se to hon kam indak ni nu kuso ha ju be ga nay ha be ngana yang kadi ana ha ju nyana se to mi garin nu ku ki tay tay tay sa ha ben ti wa munda nan taji lemmen da yang kadi da ban kam na ta wuni lemme ke da ngari munye ke tay tay tay ne agana ga hakutu ko sarno ngana ju dura guna ga tanjini yiwu nyo kunga dindene kata munye nga puru munye jabare na maga ihaba toro adi kite lo adu munye kena puru munye jabare na maga kita adi kite la yiwu nyo kundo munye kena habe nya ganjinu ati wallahi le matindi nchara namba duangara hoho nya ndanda minyara me madu mikeme nya nchara namba maddo mi kemi nyani charo angana tambo be rondi kenyan tude usara no da hoho ngari doy sanka tigani darin kamba ciganta hari na darin barabara na kambu na suka musundo nya no birandi ni drukunga ga no birandi ni shinunga ga no birandi nadina kumjaru anna lemunu ngalle batunu ndiga kuncharano akana ikuna nya kuncara no kaindenga masala nya kusara no kaindenga dro kumbu ko kati kusara noi otu kusara no turunte ike haba ponti ngirinte nya yimentai na grupe no go mo odi humara Allah gana nya gali kebe sara nando manga makem ada mangara ana eta sintinde mangda adon mangara na haben pita tadi ke mawara kesuwa dunadi kesuwa hada marmu ma corona nya hakri kita na wona nya sabaranu barau be garo hada marmu o oi me abana mundu to di koi amma ri na burunga ina mundu bane sumbe su janjure kanu kondo shiki kubi ru garo sara o gono ro habanu ka sunyi tongol le me kanda su brandi sarima ino sankat masi katrobula anke ngana pandu mutu tanga tipisa sallan ta gilamba teni angana tonge mutu tanga so nalla ta gilamba teni ikundo ku birandi kem mugari imallebe imawaibe iro to shurun kara oku haylen ki ho ho sanse katro bula nu nyancho kuno kanu jukare bane suro trendendi me kanu kondo birana harse kondo shiki kanu tulle bu to yani mani sabura ngani katam ta ubi goma sarna batti balagu be goma sarna kute be goma uran talla ga heno keben da miliarin kitay gana yi kharuno shino hilli shino karagi sun banna kurumba no kuma ba shino karagi ke gana nya banna gunda ken kanu hota nan baka barke ta na gukuri bas wodi haso sara nunda no imme hasira no isara un paso duda gani wona nya sabara nai qoron kanu allai on kage kate allai Allah batien dangi halle saradu amnan duida kebe ga kare salama mo haqiqan kam ma watin da ben ton nan duwada a ta gin tan duwa mo ko gari kata Allah farinya tike sarnan pati ya la pati wani pati hari safarin ti yabo atan nan to duwa na da annan cara gin dada anna Allah du kallun tim man dan na sun pulu jodi kallen ki sarnan ngana kara ay me na gure kede agara tambu be ru to kata kay ga ta ngani islam mo cariyan tim bu ge nda ko kutina lemun tino kunta bugadi tambo hamme ga nyai me kata ga kala na tambun tuwa ai me ga mat tambun to kun ta hotu kana anani ga haram pa ba ga magode to trinin di tambu be ga khanne ga she ga ndan ni sutuwa saranam ba tenya basike mu'mini ngana karan na wande hakku to ga sondo me ke jongina yonki jongina aron ne ma ga be ga kawan ta kita na mat tambu ko ambu ga araga kilun to kun di sarna ba tenya ni oni tambun to gi halle she ga sirebe da ke ani hillandina o bili walidaini ihsan ka aganan ngara lan kutay kanta dabar dide arno kisai wo be sarna ngana ya dulumi nanan anya sigreti min nanan nanti tagana tan na sigreti ko be do ganna dulon ko be dan nan daga ko baran charana ya Allah makin kadde ngi dada inna mattatu fil maruf Allah ga tan na sirem batu tan na batu aga khairin kamma la ta'ata lil maghlug fi ma shatil ghani sirenta taga ho patta taganda nan kutai sarna ngarangra bidi an kai rangara haramu ngarangara shirku nga arangara dolo go ko be ngam maga daga kuda barada antak ke manna kuda barada pasi kuni Allah haqqin Allah haqqin qawaqin kane ah ku ani sarna mbati nga ho ho gani khairi nyai ga to sirene anyada ho gani ho bure nga maga ken dabari an charna ngarangara ho bure nyime angara dabari andan charna kutai me amma patu basi sere ga nangara ho pure nangara dabari anke nga junubun kita kebe ga nangara ada junubu kita yala sere ga nanya sababu ampa ba ga nangara ho pure ga anke nda nyanda junubun kita ame saka ga kama anchi wada mambo nada ambo nada me ga nangara ho pure ke anga ma dunga nyana anke nga ma ngara ho pure ke tono anga baraje kita anga ma nya junubun ta sai na bara anchi rada mamma sirada wala aga nangara ho ga no pure allan kutende haramu nyanyi sarana ngarangara ken kanta patta kenni kaddigan cire kuna dan ani Allah ga hakren champana bakka ken kam mambobe mai maka ken da bari keni hillandinga sikandi wajil qurba Allah ga kitabe dun kono nyamar tike beni Allah yun ta hunna tina da bari wajil qurba arum maren tinto sumpu sonne anna ken kadda bari faranti sallallahu alaihi wasallam la yadkhul al-jannatan qatim yanni khatir rahim farinti sumpu kutana kantaruno arjanna nugo sumpu kutana antaruno arjanna nugo anna kilin tu gamare mun kadi anna sumpu choni she nga ndangani na gure nyagan ke magayuru wai nyagan ke banken jumbu sonnenne a anna chirira tanna gureke anna chirira tanna gureke chirebe she ga ntandan an kallin gari kunyi de shireke anna to guda ku an ga makati nan daga kunyi ketal ho be gari agri to ka kunyi ne anna an ce an killun to gari anna an ce kunya dangani na koto mbuga kama na dugu mbuga kama andai dugu be de ka kahada kana dabara kana nyagale be de ka kahada kana dabara wajile qurba honu kana tike mare me honu da sumbu sonne nya mare mundi kebe ga suruna da nasira da kebe ga tasuruna da tasuruna farinti lesa liwasilu bil mukavi farinti sumbu chonne mpeti metu kane walakin alwasila yasilla man qataka farinti sumpu sonne ni me hakika ngani kebe kebe gari dan na kutu anke na duki kebe gantara kunya na daga kunya kebe gan kuma na anna ku aga ntan kunyi ne anna kunyi kiya ni sumpu sonne sumpu sonne ka heti ti kebe ga khairi nyani nan na ja har wandi sirga na khairi nyan da na khairi nyana na dau kembe ti sumpu sonne metu ga ndembe ti sumpu sonne ga kebe ga bure nyana nga ni dan na kutu na kentoki kenya ni sumpu sonne seregabe hay yire seregabe hay tumanun kutuma ila shekita ido agenunga haba bane idi wasage habe idi wasage indasrune agenunda ti tama mai ti taina undi tama nyiga bonon tati kema wala amai hosire nyani kema da wala anyike hasira wanyike nyani ke tubuna undi mungu kusuwa mungu kesuwa antumponya ni angara shekita kebe ga ni bonnota mayre suro kenya da kebe ga ni bonnota ni me suro ya da kebe ga nyam konni nam fashira ku suro ya da kenya ni ku khora kenya ni hakla timante kenya ni suro kebe ga ra gure nyanga ri anna shire nyada so bu so na ni me hakika ni ke tambu tuga ike hedi kenya ni hodo me kan ni kata Allah fare nga sallallahu alaihi wasallam atike a gilu inke maga nan no ga gunida ikunga jahila gunu katinge nashro ni da iwa bonno katinga ngindi na ga tokini iwi on ewa iwi ndi na ga kutunu yo fare tangara hinko mogobe aga kundu nyaide to munya ga ride kontinan kalle ka annahum tasuffuhum limalla me anke mbai hoshire ke be nyani da ikunga tai nan to ga to hoshire ajuru bunne yai awango angi minidi ne kaman kolle tainga junubu begiya me anke nan kontinan kalle ngade e wannan to ko kunduwa anga masanse bara Allah na nyauti kama bara Allah na nyauti kama nan to ko kemu ko ni bara Allah na nyauti kama Allah fare da kenya ko sallallahu alaihi wasallam e wasumpu ko umma shanga taide corona sumpu non toni on pinne umaren tintunga kasasa shirenga na ke ho kita shiruen daga na poito karatara ha junti maren tintunga aha junti maren tinto anda junubo kitan no kono mani me soroy gonu ari wadangi nai inda shiro na dai na ta karasa ni banna ni makenya duna soro beru kan kawa shiro na dai ga jati ne miskinu du konton tondi kullan ta shiro na dai na to ho karasa maga anken karasa kan ta shiro na da an bono taire anda tonya de aha ken kinai aha ken an na gure kedi aha ken kinai annan cirara anna sumpunchoni mesasa kalle ni mani gara to aga su igara ho ho kinan ke ngam kurnu anta masana sereda anke nda shiro kita lagante nyana shiro en kita lengi aga yala na ro debenga karasara ke kininga karasanda ke kininga karasanda ke kininga lagante pasiga to ko murine a aho gabe to ko murine a sumpuson nana he paraji murana he to ko munda na nyani anke mbega ne aribe Allah gara nya kurun ta amma salaga ntan ka banta hokon no shire da ntan kin kun wai nan kin ta ho shire chan kin lagan to ko wana kin ne kun amma rayi gonu puri ga to ko nya munda ro kon ne nya munda hari ga ne shuru ne ya ginda iran tarikin ka ta ga ngadireti ina daga wara katta shire ti daga ke kinin karase mani sabura kuran ke nan buga shira kem ballan karan sake anke nya aribe ha babane zagabane ko nya rabbi tendike saraga biga nanya biteni sirega mabwa sira Allah tangalla resi Allah angalla sira huma farenta ngalla sira huma Allah gar agara soroji rubbe ko tiwa Allah shirama yomar gaman kota ati sire wi daga sadaka mbori na sarari hari tayin gara kebe bani noge mabuga shira san kan dan chumpunda ngarin na annan ka wasurun katike na biten da sire mabu kence da meiranta ho hunya nan da soronya ga mabuga shira mi gonu gara ko na ka hayi lawa walla katta ide me puran nanya sheda nan Allah bi hete akem birelewa Allah ko musire tanke ngal la nuridu minkum jaja wala sukura njalla ko musrun ku indi mo gonne kiyai iwasrun na burebe gallingi dai wa wutu na kini soronga iwatinu onta tugare mur onta tugare mur onta barka samunde murna la nuridu minkum jaja wala sukura onta tugare murna gai onta barka samunde murna gai donc mare munka sumpunka kurono kidul tugare farenti sere subara sumpunku to Allah kutu a hititin nan ta Allah wa ka ganya nan nan kinyi me kutan na kan kire tunaw ana ne manya kutuna awi ne man di de man de kutuna sire su gara sumpun kutu Allah ku ne man ma kutuna kenya nan man arina buruku inta du mene barken tidi ho be nda hokito ga re garu nan re bako be sarara munyan kita basen na gure lini sire ngati sababu iwai anan yini qabla ni sumpun da Allah kenya nan na buruku mai kitikante ngabe ngano ngani anga nyina Allah gama kube nu warjaga adi warjaga ke barke u bari warjaga ke kahan ke nyam ngana kati wutu anna kati de mona amma ngari ne ma ngana amma ga buga ma Allah kati ni inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim amma ngari le ma ngana shirem ma ga na buga ma Allah tan na nyim metil yike Allah tan ne ma nyana shirek kama barana ne ma ke illa man ke nyaga na yibe angara ngaranga toko yang kana angara ngari hoga buan na gure nga anyi nanta hano sondong cira ko be ganyam maka katti sumpunga sondong kala sinte be ganyam maka katta sumpunga fonan cira ko be ganyam maka katta sumpunga nganni sire be ganyam maka katta sumpunga anyi nan yille ya angan ne ngana yille ampakra lanu ngana yille tahana nganda na gure mundu anya nganne ninda mundu tin kabla din cupunya di maremu ni tema a ya garumba ya keta ya garum buru lille mun tare an din lille mun abe nirin chon dan daga yinde ne ke an din na sun kun tono ho hon de burde le mun kay nya kun kay e an da illa ke na Allah ga wa yinde ne ke Allah ine man yilla ne ke ki an da ho gabe ne man yilla arna akra sirin kin wayi wajil qurba haqi shikandi maren tinto mare tinto basiro katta kana sumpuncho na gadi na haqi na gatandi waliyatama alu aliyatim aliyatim ni kebe aha bakara ama baliga aliyatim ni ke lembe ha baga kara ama walu da ha bakara me lemne ke ma baliga ama kinya sino tamiro kara hoy ube sumpon ro yintem mabu urube ama ku inantiro ya garesa ku giga buya kushikiru bana be amangare kiani aliyatime kashiro kugada ngani agana ga kilun to gina burundi agani na burun choro gida aga magina burun gida innal ladina yaquluna amwala liyatama juluma inna ma yaquluna fi butunihim nara wa sayasiluna shayra allati shurube nu aliyatimu ngato nyana ni na burun gida kun kama nun kara jahannaba imbe nyari no gon jahannaba imbe anda kenya ga naran no wonda tilla gara kota yi wala jahannaba ala timon na guru hobe ha baga karagara kantere be tuwa maga ankin dun to gari maga kantere nyagambi aha baga karagara ka be to gari maga mari kan nyagambi mari kan parago kesu wari re kantere ngano aha bada to sire ti sire anke nyani sire a kantere ke asire nagan no ko be asire nan na harago an daga harago antire burengan kundalla te goy anda woro ketan na daga signita ha bada kya to ananya anda harago kanu Allah ne anna tunan tanga kalla yomal qiyamah ko Allah wan ko shi maga kan tiran quran nayi gapto maga harago gaimme maga kan farau ana gudin turo ga danda bali ga wanna shira no bu danda kina agan turo la timu daga nan pinna la time be me ha ba ga manna gure to Allah da nya ga silamin wallike amma rin tintenya ga de shewan ken nan nda akarani ren tunun to iwutu annan cirida annilike ngarandu kama annan ce kun bakai tu dabarida farinti ana wa kafirul yatama kahataini fil janna farinti ke adwa la timen korondana ala timen kena nyimme ala timen keta wonde ala timen angara koronda ti keda na kundar janna arida kudro munya kunu kedro mega gila kedro me ti ke beda ta kapala shiru na kundar janna idan na mette tenya ke hakke me anu idan na madara ala timen korondana ala timen chorondana serebe ga shiru na da ati ala timen ke ganan nyimme ga dobe shiru ga nyimme ga le ne kan amare tinja ga na ga bono kenna le timen ga ma ga shiru ga na kenna wa nyimme ga le ha wala le timen be ga ne dambe men tandana kala timen nyane ta an shiru ran da uton da goronda tiran na kundo ara jan kada la timun shiru ga ga na ga kindun to goni kama ga nya shiru ga Allah ga ra ku be no ko araital le yukajju bi dini fajalikal le yadubul yatim sebe ga tattu mun ti ko talla ga renga kenya ta hinne na la timi kenya na ala timi nyon tono ti fanka na a ha jugan ta ma me so su ga tu mun ti ko talla ga renga do yomani ga man ko ta Allah tan nan pinna la timi ngan nan ki luntu ga ma ga nyon to an ce ko ngani kebe adabara da ngani diga cire nyangolli sire wali yatama asiru ala timu kada keni mani mandi ha na katandi karagandi wal masakin arum miskin qashiru kata miskinun qai miskinun do faqirun iti arabin qannendi ini istama'ata tafarraga wa in iftaraga istama'ata ali atimen do miskinen pai arabun qannendi kelimanu benu gano igana kahuma meitani iurenu tabana kigana hatime sure bane ala yatimin do miskinin faqirun do miskinun dikenya agari yere mobe kunda gati wal masakin fuqare mal miskinun do fuqare iswana aya ken paske ku hinda mo arabin kanendi ibana mbe ganari no ko bane ngarona di ihilli suga na menyi no ko be ho hodi mure diga me muradu na dokenya aganari no ko gata al faqiru miskinen ngari anaru fuqare do miskinenya aganari nuko gati wani masakin ko yere anarufu qaridu misigine nya kelima bane ke misutu kigana ka humay nuko be ko agari inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin suratu tauba diga ka humay nuko tanni ho hona mana tanakoy suratu tauba khalle faghiru anna igana ka huma may faghirun fasari ho kan takebe ma ho kanta kebe ma kenya ni faqiru ma ho tama ga walla kenga he angana shiren na ganta ga di shiku angani ni tagadi shike ka na ma kutten tama ga kene faqiru miskine nga ni kebe yi ashinen na faganta ga de ngama ga angana shinen na faganta ga di angani ni tagande ngama ga tagande ke antama ga walla nga nyini ho ganga batta kande nyime awa ma misali do wona ta sinen na fagani kame wujine an nga nyini tankara ke wona ke ani mishine walla an nga nyini tandu me wujina ma tan na kate ke anta ma ke di mishine nyani walla igana ka huma me aya no go suratu tauba galle ke bakka me wure kundwa faghiru ni har bare ga take be ma ube o gana na fagan ta kande shikoi o gana ti kamero tankara ke na sinen na fagan na tankara ke wujina nyina ma kame ke sunta ma inati kira faqiru miskine nanga na shinen naga hanta kande anga ni tagande nga maga ube hobe ga pungu tagande nga wamaga wal masakin miskinun ka qashirida miskine timman tin kan ka na parenti lesal miskinu man taruduhu luqmata aw luqmatan aw tamrata aw tamratan innamal miskinu alladhi la yajidu liqina fayuqni wala yaqumu fayashalu an-nas farinti kube ruga yore dino do na kai iganya gina gode bani anna kina na daga godo hilla anna kina na daga tamari bani anna daga logoma bani anna daga tuku hiti mishigini timmantu atim mishigini timmantu ngani kebe na urugu menga nkawi kidun toko rina nchiru rabbara jem kore ngani kebe shentara araga karini anna ghanta maga shentara ahi medu tikiti enka maga ranta gila gasire nyaga antanya gane shentara wala farinti kum miskinin da mure sirin na kwa mundu gara kwa muru aga na gana gure financia ati kenya ni miskinin timan daya baraje na mkora dina yala ngano kwa dina nta yala ngano kwa wani masakin nakatandi miskinu aga na gati ndun togini karagandi nyani kewa ugar nikede ak karagandi allah gar lahiru beraga parisran kuma wa qulu lin nasi husna awa agana digan cire ko soronda man angana shehne digan cire ko soronda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut faranti serebe ga tumoni ci allah ko tal gar angana shehne khairi ko wallan nan ku khairi gantam maga digan bure ko soronda man kara digan cire nya ko soronda parce que nantu ko digam buru konne shaytan e rono sorondo men ga gabbunu dinne na ga naga andi ga mel laho turno fitina nari silaminu hilla gana ga jaga na me kara gana butume don ke ani kamana gora kallamun te nda bar islam ko nyamar illahi do kan nundi ga nay shehne ina digam churo nya ko soronda shiram mana shere khairi nya kanu tan kapalle ma khairi diga me nya kanan kapalle manda maga ni wakati nda bencho anke ngara murnuwa na diga me kitan kapalle manda kebe ga lebu kebe ga buten kasana na kana ma nya kena mu'mini khala shin tan chon do men ko ni katta ko mun ko tuyo kenya ni fare ngati hadise yi woli sire be ga munda allah na anyon to bakka jahanna wai anan londi arjanna no gondi kallen na langa na nyanto mun ni tengati allah e wa anga munda soron na kebe kanda soron na kebe nyandan kana ken ko soron na nya soron faliyati ila nnas ma yuhibbu an yuta ilayhi anga munda soronda kebe nyanda ankana kenya soronda anga munda soronda kebe kanda ankana kempo soronda anke nganta munda diga mebe nkonanda mama ko sereda anga nta munda nyangolle be maganya na maganya sere parent komesu ga kundu sere suga munda alla nan nyonto baka janna bay nan lundar janna kallen nan danga nan nyi mu'mini kenji ku nyandiga yala kenji ku gare mu'mini churi gajange na minna kenji ku gare mu'mini churi me gonno na minna kenji ku gane mu'minu churi hashida wona minna kenji ku gane mu'minu churi wa butumewa anna likata suruma anga munda suruna kebe nyanda ina kebe kanda angana kenko suruna angana kenya suruna wa qulu lin nas husna qala digan chira ko suruna kamma digan bure ko suruna ngani tumundi wa aqimus salata Allah rallahiru muti maga garallahiru ketta hunna kotondi tumundene kanga nanti na salleli ti mukon asalli jinnan timme asaratin nan timme agombo mon nan timme wajibin nan timme Allah kanne nan kite salle ken woni sondo men nan padarani kiyani waqimus sala Allah rakki gallahiru muti lam nyerundi wa atu jaka segundi wa atu jakata karajakkan kini nakini koi li mustahiqiha karajakkan bugandi agan kawa kini sirebe ya gana kini shegundi nya hake ewa kellahi do Allah rabbul islam kunda kettahu ada kumuri maga inenya ewa kumuru ntenga hari islam nunka maga ime warni kata islam nunka suratu nisaini kullahi do kanu me just Allah wi ime lahi do numu tu islam nunka ra toni dabari hari kay melo nyamar yere parce ro belu ga dango kare isariya no sariya no no sariya no mabu kum mundi bani sara ko ma ko hinu shegu e wa ko hinu shegi mundu tanya na silami so kama anna kuruti mu gondi allah ti bani sara konda igara ke lahiru tahanna koton ni nanti wa ko hinu shegi sunyana maninda bara halle summa tawallaitum illa qalila sage bani sara ko aka kunju halla wari bakka ke lahiru ni ko hinu shego aga mi dabra ganta sero buccunu aga di soro buccunu aga di kunyanda ko hinu shegi dabari na lahiru ke timman kempa la ku tetu halla wari wa antum mu'riduna aga halla wari aga barantu gani daga naga sere lawa halla walle honga na nyan chondo menga rabate ne alla gati wa antum mu'riduna hinu hillahi ke golluku idi halle koya bane hillandi idi sondo munka halle koya mana hi go wano sere an abballe nan palle koy nandu barandi nan palle koy nan daga nani an chondo men jongi denga hi an chondo men mabrai an an palle hani man tahin masala sere ngana risa sando sere nda yokentre me ara jongo be ko yokeke linganda ne an nga munda na go wanta munda na wara kanke ngagara jokke yokke jongo be ko kilia madune hai gona maninya na kiya ke yoke ke tumaire anta munda na wara khani halle koi na dudenge makenya ani halle koi na dudenge me asondo me ngaro yoke ke awa toki halle hayni makenya aga na goto yimme yokigume ngama giri anasa giri wala halla wari en bane ni ke ka allagati muariduna yokebe ampa junta yi andam palle koy arani yokeke kai mental lingan chondo menda yimme apto andam munda na gobo anganam palle koy kenda ngarinia wala antarini oke bari salam kon nange halla koy be gari kay di halliya koy nam barai sondo mun khari nandaga idi halle koy nan chage balli ay sondo mun saga en taka kende gali inshallah wati ki yowa wallahi re allahumma salli ala muhammad wa ali wa sallam taslima kaseera Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la jagunde ninye nyinin kalimin nyininka ko yala beddaga silamani kafiri uka jago kenyon fewa basita la silamani kafiri kabara nyugonyake ni mashira nabi samaki bila iko iribabara unika haramu koula ani alakuta koula ube ki trompe ki boy katina la ni mashira unye abe daga yini kafiri ka jagoke abe daga yi ka sanni fere ke kafiri bolo adelai munye kide sallallahu alaihi wasallam kide nyere fatura ka kan nege droki to yahudiya de bolo na ye nyota bolo balo atara fere ke bolo le wori je masro kide bolo kide nye balo ta yahudiya yim bolo saud damadon ka kan nege droki to a bolo garantila kidem fatura kanage drokin to garantila kidem fature ko fede shego utara wori sara kanage drokin ta donc a be daga silamani kafiri ka sanni fere ke non fe bashi tola ah wa alaikum salam ko iba na ya sura na kashina muso mintebe abeto kani ifa bila nyogona ni e ba ko e kanado oshina muso inka sokono yala ibe munke hakili ya nye mufa mwakanyi nikailie ninde a ube ade laba alagare ni ako na ako kanado akashi na muso kalagare inkadaye kosobe ko obe choke chokodi na ya soro sina muso ni aya do ka korosala ka perusuro ka dankana muso dankani ya soro abe bara ude ke dena parce que don ben ambena dabali ayala ube dabali ke kukashi na muso ude un dabali ka dabalu duma ka dumunu faso duma ku dabali na sobino de la ude dankani ya ba bolo ayibali kana do akayoro la ni ude sababu ye dankani ya be ibe ka ba kuma labato ni na parce que sababu de yeran ni na dankani ya de be mais ni o dankana inte comme alena te pe drunden kana duaka nena te pe nden kana duaka ni akalla nyini o de kani babba to ola la ta atali maghlu fi ma sha fi al khaliq min ni banjine ne kanyuman kae kasinji tu ina che oye alaka hake de yika ibate se ki balu ola ni condition te delila te dankani ya te tinyali fente jinya konya dama koi kana dwa ka ode la kani ba ka kuma da mene yorona na ya foye kele na kele ba fo mbanya me ni bora okoro ta doyi la kana do ni to ede ba le te tinyala ni yorola kana pato ni yorola ah ni nyanyi ni nkalimi nke kodo ubake banatu ula fui tula me gabakuru debe ulu bolo nube sali yoromi ubu tenda gabakuru indeka ni nye shia uka ewa bato chogo dode bidiyano lesirite ni nadina la hada made ibe suduri bidugu made ni darura bila iteseka suduri ibe kore ya keni ikunkole ka kore ya imbila suduri nola me hada matende suduri ke kogola kana suduri ke kunkoro donala bana kama janko banate minna kaba kuru kelembi bolo ko ibe suduri ke ode ka wakati be u lesiri tola dina la uye bila de uye chia ukata asira de chia ude kata bolo yode dendo tola dina la ah wa isi wa alaykum salam atokelena wati rekasu ni nyenye ni kalimi nke kome anka jamana ube chogomi jamana mishila masaria kiri te luwa udebe kiri tige ni koyala bedaga silama ini mugo kata kiri tige o luwa ulawa luwa munu fule ni nye kata kiri tige ola mugo utila lendo ala yere mugo utila suratu maida konode فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نَانَا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نَانَا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ نَانَا تِلَا يَرْمَا سَبَتِوا أَلَا يَرْمُو تِلَا كَتَا تِلَا يَرْمَا سَبَدِ نِمُو مِنْ تَارَا كِيرِ تِگِ لُوَن نُونُونَا إِي نْيَانَا إِكُو أَدَغَالِنْدُو أَبِي دُسُكُنَا أَدَغَالِنْدُو كِيرِ كَتِگِ نِ لُوَن نُونُونِيَ أُبِي أَبِي إِكُونُو نِ لُوَن نُونُونِي نَانْكَا وَقَتُو أُبِي نْيُوغُونْتَا كُورَنَا كِيرِ تِسِكَا كِشِيسَا ni luwa nununi ni kanyi shisa ni mwa mintara kiri tige luwa nununa ni ngani ade kafriya ni iko luwa nununde kanyi anka kiri tige la ube iko ini silame sara bede kelenye atagaranka kiri tige ni silame chara ya chogome atagaranka kiri tige ni nununfana ya uchoko kelena ube silame sara ya tesika ke anka wakati ina ni mwa mwa tara kiri tige luwa la ni hakili nade kaya bora silame ala afulana loi ni mo min tara kiri tigala abe e dusukun kono idale mbala ikon ni loi nono nyangalonde ni loi nono nya haramude ate daga silama ka kiri tigani ni loi nono nye silama sharia de sare o de wajibe ra silama uka e dale be ninde la ninde be e ka hakilila me e tara kiri tige loi na parce que ni min be nyogona jujun min be tribunal ya na be kiri tige e ye e ka mode u be ikatrido na tara kiri tigo ofe abe tinya dima ka ika kele baga intono ere to e ko to nyale kela parce que e tara kiri tige to nyale de kasisa e yere balo ko ni kiri inte tinya ya haramudo sila makiri de kanyina e wajibi ranga kiri tige ni sila makiri de itale bola me itara kiri tige nimfe parce que abe kiri dia ila abe kiri de eye jalimi de eye to nyali kelade asabana fashiri eye rebaro ala ta de tinyaye ala ta de wajibi amadaga anka kiri tige ni nununye me eni do bila na nyoko na doro iya sama kata kiri nunu na doro puru ka degu ka bila takana sagila ka degu na bora ni na tanyo na ke e yere balo tiya fana tede abi kono koni nante qawani lu mode ya mi fulen abengalo abe haram ate de ganka kiri tige nay me eda ye ne sama kata puru ka de ka bila palom palom na doro e to gole ko fashi hada madum be kila kata de kila yoro masaba nambora na le min nyini ka tigi doni ka bawo yo jabi jamana min ni silama sharia te luwa de be e yere balo fana ni mata e ka hakke do de be tiya sila masariya la basita la darurat kama ibe mogo wele ni mogo wele ibeta abeta kiri tike parce ibi ka hakke den yidi parce ika hakke soro chogota la nyini chogota la ni mata ufele darwade e lata ibiti ka hakke nyini nu ye kiri tike atigele nkofe nu yi ka hakke dafalenta ka dima ika hakke mina nu ewe kiri tike ka fendi ma minti ka hake ika hake tala katana ye atoi ka toi boloi wala ninye mi ufode jabu fule ninye luwa nunu silama bese kata kiri tike uye ki ka hake nyine eire badu mgalo ndole haramu ranka kiri tike nuye de membe ka hake nyine misali la uye nka tere de minana eire yado doi ka tere mina menima ta tribunale la itaso anta fo silamia ta nyini fi ato gele ya daika mazala ni kufi dini mini haraz silamia dina te gele ya ke mwoka ika tereng ika hake kachinya ika tere kachinya silamia te soma ta ninye darore tai hake nyini taika hake nyini nu ye kiri tige kika tere nyere de dima ika tere mina bana o ika hake dafale ni ko sisa iba ka tere ndama epi domanze a tere tere nye hake minke ibolo ibe wake medaka kana wake mentade ni e ika tere soro doro ta ulu ye hake min tige ka faraka ni ka hake te otoye wala ibe ta kiri tige la darura ninde kama ah wati shera isha